الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دمکیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. اب کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں ہے مسجد میں، اب کیا کریں؟ کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، کھانا جائز نہیں مسجد میں. البتہ کھانا ہی ہے تو اب اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب کچھ نہ سمجھو کہ 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اب چاہے تو کھا پی سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالت ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 26، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے. اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 سن ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر، ربیع الاخر کی پانچویں شب ہے. کثیر عاشقہ غوث اعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور اس میں حنبلی کابینات منڈی بہاءالدین، پہاڑیاں والی وغیرہ وغیرہ سے بھی عاشقان غوث اعظم تشریف لائے ہیں. جی آیا نو. اور پاک مدنی اور پاک سعدی کابینہ باب المدینہ کی بھی آج شرکت، نیز شعبہ جات، نیز مجلس تقسیم رسائل کی بھی آج شرکت ہونی ہے. اور مدنی مذاکرے میں اوبی وین کے ذریعے پاک جیلانی کابینہ، درہ پیزو، ضلع لکی مروت خیبر پختونخوا، اور پاک اجازی کابینہ سبی بلوچستان کی بھی شرکت ہو گئی ہے. اور یہ مدنی چینل پر جگمگا رہے ہیں ماشاءاللہ. دونوں نے لگتا ہے بڑی محنت اور کوششیں کی ہیں اور اچھی تعداد جمع کر لی ہے. بخیر راغلے, خوش آمدید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بے سبب اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں تقریباً ہر انسان کو کسی نہ کسی غم اور ڈر و خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کبھی مالی تو کبھی جانی مصائب آ پہنچتے ہیں. ہم نے قرآن پاک میں ایک آیت پڑھی ہے جو کہ سورہ یونس آیت نمبر 62 ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, جس کا ترجمہ یہ ہے, سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں خوف اور غم کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس سے کون سا خوف مراد ہے, اور ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی بتائیے کہ اولیاء اکرام بے خوف ہوتے ہیں. اس آیت مبارکہ کی مختلف تفاسیر ہیں. تفسیر نعیمی جلد 11 پیج نمبر 390 پر اسی آیت مبارکہ کے تحت کچھ اس طرح لکھا ہے, اولیاء اللہ کو دنیا میں دنیا دار سے خوف و غم نہیں. نمبر 2, اولیاء اللہ قیامت میں خوف و غم سے آزاد ہوں گے, عام مسلمانوں کو اپنا خوف ہوگا, اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی گناہگار امت کے پکڑے جانے کا خوف ہوگا, اور جو پکڑے جا چکے ہوں گے ان کی پکڑ کا رنج و غم ہوگا, اور اولیاء اللہ انہیں نہ اپنے پر خوف نہ دوسروں پر. رب تعالی فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع. نمبر 3, اولیاء اللہ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں خوف و غم سے آزاد کیے گئے ہیں. نمبر 4, حضرات اولیاء اللہ پر کبھی دنیا میں ایسا وقت آتا ہے جبکہ وہ خوف و غم سے آزاد ہوتے ہیں, چنانچہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایک وقت یہ حالت طاری ہوئی کہ آپ جنگل میں تھے, آپ کے پاس خون خار درندوں کا ہجوم ہو گیا, شیروں شیر چیتا وغیرہ خون خار درندوں نے گھیر لیا. آپ کا مرید ڈر کر درخت پر چڑھ گیا, مگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کوئی خوف طاری نہ ہوا. مگر دوسری رات مچھر نے آپ کے ہاتھ پر کاٹا تو تڑپ گئے. مرید نے آپ سے ان دونوں ماجروں کی وجہ پوچھی, فرمایا کل ہم نے اپنی قوت سے نہیں بلکہ واردات ربانیہ کی قوت سے یہ تحمل یعنی صبر کیا, جب وہ واردات بند ہو گئی تو میری ذاتی حالت سامنے آئی, میں کمزور ترین مخلوق ہوں. نمبر 5, اولیاء اللہ کو دنیا کا نقصان و خوف اولیاء اللہ کو دنیا کا نقصان دے خوف و رنج کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بندے کے خوف سے اپنا دین بدل دیں یا عبادات الہیہ چھوڑ دیں، نہ ان سے کوئی کوتاہی عمدن یعنی جان بوجھ کر سرزد ہوتی ہے جس پر وہ غم کرے، وہ رب تعالی کی طرف سے محفوظ ہوتے ہیں. رہا اللہ عز و جل کا خوف تو وہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوف مفید یعنی فائدہ مند ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی ذات، اولیاء اللہ کو ذات باری عز و جل میں اتنا استغراق ہو جاتا ہے، اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں خوف و غم کا احساس نہیں ہوتا. اور احساس کے بغیر خوف و غم کیسا؟ خود میں یعنی اپنے لیے امام اپنے لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب، کہ خود میں نے ایک مجذوب فقیر کو گجرات میں دیکھا، گجرات پنجاب پاکستان، کہ اس کے پاؤں پر ٹریکٹر گزر گیا، پنڈلی کے ٹکڑے ہو گئے، مگر اس مجذوب فقیر کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا. پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا تو کبھی کہتا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، کبھی کہتا کہ مجھے چوٹی نے کاٹا ہے. جب دنیا بھی ٹیکا لگ جانے سے درد محسوس نہیں ہوتا تو جسے خوف الہی کا ٹیکا لگے اسے کیا محسوس ہو؟ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیمان اتاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن اٹھانا قسم ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرمائیے. صرف قرآن اٹھانا یہ قسم نہیں ہے، البتہ قسم کے ساتھ قرآن اٹھائے نا تو پھر وہ قسم کو اور موقد کرتا ہے، اور تاکید ہو جاتی ہے اس میں. البتہ یہ قرآن اٹھا کر کوئی جھوٹی بات کی تو اور یعنی کہ خطرے کی بات ہے، یہ زیادہ سخت برائی ہے. جھوٹ ویسے ہی حرام ہے، پھر قرآن اٹھا کر کوئی جھوٹ کہے، جھوٹ کہے اللہ کی کتاب اٹھا کر، جی کتنا خوفناک معاملہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ کہا کہ قرآن کی قسم، تو یہ قسم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وسوسہ آئے تو کیا جائے؟ جواب عطا فرمائیے. جب بھی وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد انور اتاری، میں مدرسۃ المدینہ دارالسلام تنزانیہ میں استاد ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ، منہ میں چھالے ہو گیا ہوں تو کیا کیا جائے؟ انڈے کی سفیدی پھینٹ کر روئی کی پھریری سے چھالوں پر لگائیے، انشاءاللہ عزوجل آرام آ جائے گا. روئی کی پھریری کیا ہوتی ہے؟ روئی کی گولی بنا لے، روئی کو یوں تھوڑی سی روئی ہوتی ہے نا، دبا تو یہ گولی جیسا ہو جاتا ہے، یہ پھریری بولتے ہیں اس کو. یہ انڈے کی سفیدی، وہ انڈے میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یلو کلر کی ایک چپٹی سی گول ٹکیا ہوتی ہے تو یہ زردی کہلاتی ہے، اس کے علاوہ جو اندر چکنا سا رس ہوتا ہے یہ سفیدی کہلاتا ہے. صلو علی الحبیب. الیاس ہے. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، یثرب کے کیا معنی ہے؟ اب مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے. یثرب اصل تلفظ کا یثرب نہیں ہے، یثرب. یہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کا پرانا نام ہے. اسے یثرب یا تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں قوم امالقہ کا جو پہلا آدمی آیا اس کا نام یثرب تھا. ایک قول ہے کہ یثرب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا. جس نے یہ شہر آباد کیا تھا. روح البیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے زمانے سلیمانی میں طبع نے آباد کیا. یا یثرب بنا ہے سرب سے، جس کے معنی ہے ہلاکت یا مصیبت. تو یثرب بمعنی مصیبت و آفات کی جگہ. کیونکہ یہ جگہ بڑی بیماریوں والی تھی اس لیے یثرب کہلاتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے طیبہ یعنی صاف کی ہوئی زمین ہو گئی. اب وہ جگہ بجائے دار الوبا کے دار الشفا بن گئی. وہاں کی خاک شفا ہو گئی، لہذا اس کا نام اب طیبہ ہے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، اور کہنے والا گناہگار. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. علامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے استغفار کا حکم فرمایا، اور استغفار گناہ ہی سے ہوتی ہے. جب بھی یثرب کہے تو توبہ واجب ہوگی. یثرب نہ کہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ یثرب کہے کوئی شخص تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ 10 بار مدینہ مدینہ مدینہ یہ کہے 10 بار. یہ بھی حدیث شریف ہے، حدیث شریف میں ذکر مدینہ کی ترغیب موجود ہے ان مانوں کا، بلکہ یہ کفارہ ہے یثرب کہنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس کی مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی 619 صفحات پر مشتمل کتاب سیرات الجنان جلد 7 پیج نمبر 575 تا 577 کا مطالعہ کیجئے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری مسز جو ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 دن پہلے مرید ہوئی ہیں ٹی وی کے اوپر، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے باب المدینہ آنا کہ وہاں پر آئیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر مرد نے بیعت ہونا ہو تو کیا یہ ٹی وی پہ یا ضروری ہے کہ وہ تربیت کے لیے باب المدینہ ان کی حاضری ہو؟ مدنی چینل پر جو براہ راست بیعت کروائی جاتی ہے لائیو، تو اس میں بیعت کریں گے تو ہو جائیے. اس کے لیے

عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے نمبر پر جو تحریری پیغامات آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات ملتے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے. محمد جنید بھائی ہیں ہند سے, یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ عز و جل میں مدنی چینل سے بہت متاثر ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ مدنی چینل کا نام مدنی چینل کیوں رکھا ہے؟ مدینے کی نسبت سے مدینہ چینل بھی رکھ سکتے تھے. مدنی چینل نام رکھنے کی جانکاری چاہتا ہوں. مدینہ چینل رکھتے تب بھی سوال پیدا ہوتا ہے مدینہ چینل کیوں رکھتے ہیں, مکہ چینل کیوں نہیں رکھتے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام مدنی بھی ہے. تو مدنی مدینہ شریف کی نسبت سے مدینی بھی ہو سکتا ہے اور مدنی بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارے ہاں مطلب اس کا مشہور یہی ہے کہ مدنی. تو یہ برکت کے لیے مدنی چینل. ہم تو بہت ساری چیزوں کا, ہماری تو ساری چیزیں مدنی ہیں, ہماری تو سوچ بھی مدنی بولتے ہیں, مدنی سوچ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کیسے نصیب ہو, اپنے وقت کو کیسے بچائیں؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سوال ملا ہے لائیو چیٹ کے ذریعے سے. جس طرح دولت کو بچاتے ہیں تو دولت کو کس طرح بچاتے ہیں, اسی سے کچھ مطلب یعنی کا آئیڈیا لے کر آپ وقت کو بھی بچائیں. دولت خرچ ہو بھی گئی تو دوبارہ مل سکتی ہے, گنجائش ہے, اسے زیادہ بھی مل سکتی ہے. لیکن وقت وہ انمول ہیرے ہیں جو دوبارہ مل نہیں سکتے. ایک سانس لے لیا, اب دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو لوٹا نہیں سکتی, دوبارہ نہیں مل سکتا. جو گھڑی گھنٹہ گزر گیا وہ گزر گیا. لوگ انتظار کرتے ہوں گے کہ جلدی اتوار آئے تو چھٹی ہوگی, تو یوں کریں گے, تفریح کریں گے, فلا کریں گے. ارے بھولے بھالے اسلامی بھائی, اتوار آ تو جائے گا, دو چار چھ دن گزر تو جائیں گے, آپ چاہتے ہیں جلدی گزرے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جلدی گزرے گا تو موت سے قریب ہو جائیں گے. لوگ سال گرے کی خوشیاں مناتے ہیں کہ میرا بچہ چار سال کا ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی سے چار سال مائنس ہو گئے. اگر یہ اپنی زندگی بالفرض 34 سال کی لایا تھا تو اب یہ 30 سال باقی رہ گئے. تو سال گرے میں یہ کنسپٹ ہو کے ایک سال کم ہو گیا. جیسے اب وہ 2017 شروع ہوا, لوگوں نے اللہ گلہ کیا, اچھل کود اور پتہ نہیں کیا کیا کہ اور کتنے مر کھپ گئے اس میں, کتنے زخمی ہو گئے, کتنی شرابیں پی گئیں. حالانکہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال مائنس ہو گیا, اور بعضوں کا ایسا مائنس ہوا ہوگا کہ مستقل ہی مائنس تھا, وہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے. میرے علم میں نہیں کیا ہوا کتنے گئے. ویسے ہر سال ایسا ہوتا ہے, کچھ سے کچھ اموات ہوتی ہے. ہاں وہی ہے نا, ہاں یہ اخباروں میں آتا ہے, اموات ہوتی ہیں, گولیاں لگ جاتی ہیں زہریلی شراب یا سستی شراب پی کر, کیونکہ جب سیزن آتا نا کسی بھی چیز کا تو پرانا کچرا بھی بک جاتا ہے, تو شراب تو آئی سڑی ہوئی, تو سڑی ہوئی میں مزید وہ سڑاوا ہو تو وہ بھی بک جاتی ہے, اور یوں مطلب بہت سو کی جانیں بھی چلی جاتی ہوں گی, بہت سو کی یا تھوڑوں کی مختلف اعضاء تلف ہو جاتے ہوں گے, کسی آنکھیں چلی جاتی ہوں گی, کسی کا معدہ تباہ ہو جاتا ہوگا مستقل, اور پھر ہر وقت تکلیفی بیچارہ اٹھاتا ہوگا. سب کو توبہ کرنی چاہیے, تو ہم کو مطلب ان چیزوں سے اپنی آخرت کی سوچ بنانی چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ سانسوں کی گنتی ہے, اور جو بھی ہم سانس لیتے ہیں نا یہ گویا موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے, اور ہم قدم قدم پر یعنی قدم با قدم اپنی قبر کے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ایسے حالات میں کہ کوئی موت کی منزل کی طرف قبر کی طرف بڑھ رہا ہو, اس کا یہ تصور جم جائے, آپ بتائیے کہ اس کو کیا خوشی حاصل ہو. وہ تو ہر وقت سانس لے ہی رہا ہے تو روک نہیں پاتا, اس کو روکے گا تو پھر جلدی قبر میں جا پہنچے گا. تو جو قبر کے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے وہ کیا خوشیاں منائے, کیا غفلتیں کرے, کیسا عجیب انسان ہے. وہ کسی نے کہا نا کیا خوشی ہو زندگی, کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, یعنی خوش دل کو مختصر سی زندگی سے کیا خوشی ہو, کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عاقل و نادان آخر موت ہے, نہ عقل مند بھی مرتے اور نادان جو ہوتے ہیں نا سمجھ ہوتے وہ بھی مرتے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان آخر موت ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لا جائی نظروں کی ہنسی سے. اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مقررہ وقت کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے, چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو, تمہاری زندگی کیا ہے, یہی سانس تو ہے کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے کٹ جائے, جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو. اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا, یعنی خود کو چیک کیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے. یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 تلاوت فرمائی, انما نعد لهم عدا, ترجمہ کنزول ایمان, اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے. یہ سانس کی مالا بس ٹوٹنے والی ہے, غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا. حضرت سیدنا امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک دفعہ نشان ہے, روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو وقت کی قدر کرنے کے تحت کے لیے یہ میں نے چند مدنی پھول پیش کیے, قبول کیجئے اور اپنے وقت کے انمول ہیرے بچا کر اس کو آخرت کے لیے جمع کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ انمول ہیرے یہ ضرور حاصل کر کے مطالعہ کیجئے. صرف 28 پیج ہیں اس کے, اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس کو امیر علیہ السلام سے عرض ہے, یہ جو آپ نے ابھی آیت بیان کی, ترجمہ بیان کیا, وہ آیت بھی ہمیں دوبارہ بیان کر دیں, اور اس کو بتا دیجئے کون سی پارے میں وہ آیت ہے جس سے دیکھنی ہو وہ بھی دیکھ سکے. پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 84 یعنی 84 تلاوت فرمائی. انما نعد لهم عدا, ترجمہ کنز الایمان, اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں یہاں گنتی یعنی کاؤنٹنگ سے سانسوں کی گنتی مراد ہے. پاپا وقت کے ساتھ ایک تصور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ مطلب یہ بھی کہتے دکھائے جاتے ہیں, یار میں بور ہو رہا ہوں, میرا وقت نہیں گزر رہا. یہ سمجھنا کیسا کہ میں بور ہو رہا ہوں وقت نہیں گزر رہا, اور اگر ایسا ہے کہ بور ہو رہا ہوں تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ نہ, انسانی ایک طبیعت ہوتی ہے, بوریت ہوتی ہے بعض وقت, اور وقت پاس نہیں ہوتا. جیسے رمضان شریف کا روزہ کوئی رکھ لے تو بولتے یار وقت پاس نہیں ہوتا, تو وقت پاس کرنے کے لیے بعض اوقات پھر گیم کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, خدا جانے کیا کیا, بعض اوقات تو گناہ بھرے کاموں میں یہ لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح وقت پاس ہو. یہ جو گانے سنتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, بھی وقت پاس کیا کرتے, برباد کر رہے ہوتے ہیں وقت. تو وقت کی تو قدر کیجئے کہ جتنا وقت ملے وہ اللہ کی یاد میں گزاریے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بھی سانس ضائع نہیں ہوا. گناہ تو خیر تصور ہی نہیں ہے, فضول بھی نہیں گزرا. نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ثواب نہ ملے. آپ صرف وہی کام کرتے تھے جس پر ثواب ملے. تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا یعنی کہ رہنما اصول ہے کہ ہم بھی اپنی سانسوں کی قدر کریں. یعنی جہاں فارغ ہوئے تو چپ چاپ منہ بند کر کے بیٹھنے کی بجائے اگر کچھ نہیں پڑھنے کو جی چاہتا تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. اور اس میں تو یہ بھی آسانی ہے کہ اگر نیت نہیں تھی کچھ اور اللہ اللہ کر رہا ہے تب بھی ثواب مل جائے گا. ذکر اللہ میں, درود شریف میں, تلاوت میں نیت بھی شرط نہیں ہے, یہ بھی ہماری آسانی ہے. تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, لا الہ الا اللہ کہہ لے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ کا جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہہ لے, یا سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لے, جنت میں درخت. اللہ اکبر کہہ لے, جنت میں درخت لگ جائے گا. سبحان اللہ کہہ لے, جنت میں درخت لگ جائے گا. تو یوں اللہ تعالی نے ہمیں جنت کمانا کتنا آسان فرما دیا, لیکن ہم میں سے لوگ ہیں کہ بس خالی خالی وقت برباد کیے جا رہے ہیں. تو جب بھی موقع ملے اللہ اللہ اللہ اللہ آہستہ آہستہ اپنے طور پر آپ کہنے لگے, درود پاک پڑھنے لگے, تو یہ وقت بھی آپ کا عبادت میں گزرے گا. یا کچھ نہیں زبان چلاتے تو اب یا دل نہیں چاہتا تو آپ وہ کریں, غور کرنا شروع کریں, اپنا محاسبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر ندامت اور توبہ کی ترکیب فرمائیں, نیکیوں کی پلاننگ کریں, یا قبر کو یاد کریں، نزا کی سختیوں کو یاد کریں، قیامت کے ہولناک میدان کو یاد کریں، جہنم کے دردناک عذاب کو یاد کریں، یا مدینہ شریف کو یاد کریں، حج کے مناظر کو یاد کریں، سبز سبز گنبد کے تصور میں کھو جائیں، یہ ساری نیکیاں ہیں، سبھی عبادتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں، تو یہ کریں. ہم لوگ کیا ہماری سوچ بھی، ہماری خاموشی بھی غفلت کی، خاموش رہنا اچھا ہے، غفلت کا ہوتا ہمارا خاموش رہنا، خاموش رہنا چاہیے، لیکن اس میں ذہن نصیب کے اچھی سوچ کی طرف جائے بندہ، یا پھر ذکر اللہ کرتا رہے. یہ ذکر اللہ کرنا یہ کوئی خاموشی کے خلاف نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. کہ جنت میں بھی یہ حسرت ہوگی ان اوقات کو یاد کر کے، کہ جو اوقات دنیا میں اس جنتی نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیے. اتنی اہمیت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی. تو زبان ذکر، یہ زبان سے ہی ذکر ہو یہ ضروری نہیں ہے. میں نے جو سوچیں بتائی نا آپ کو، یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے، کہ اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرے. تو کتنا غور و، جیسے میں نے ابھی سالگرہ کے تعلق سے آپ کو ایک بتایا کہ وہ ایک سال کم ہو گیا زندگی کا، یہ غور و فکر کا ہی نتیجہ ہے نا، کہ جو کچھ بھی بندہ دیکھے وہ یاد کرتا رہے. اب سردی ہے اور کوئی چیز کھانے کو ملی، اب وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، بریانی تھی ٹھنڈی ہے، جم گئی، نفس پسند نہیں کرتا، تو یہ ذہن بنا کر بندہ کھا سکے کہ یار یہ تو بہت اچھی چیز ہے. جہنم کی غذا کتنی خطرناک ہے نا، جہنم کی غذا کو تھوہڑ کہتے ہیں، زقوم، زقوم تھوہڑ، کہ یہ ایسی خطرناک غذا ہے کہ جو جب جہنمی کھائیں گے تو کانٹے دار غذا ہوگی، یہ گلے میں پھنس جائے گا. تو اس کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ابلتا ہوا، جو چہرے کے قریب آتے ہی چہرے کی کھال گل کر اس میں گر جائے گی پیالے میں. اور جب یہ پیے گا اس کو تو اندر سے آتے کٹ کٹ کر پیچھے کے رستے بھیج جائیں گے. تو یہ ٹھنڈی بریانی تو بہت بڑی نعمت ہے ان مانو کر ہمارے لیے، کہ وہ کیسے غذا جہنمی کھائے گا. اللہ ہم کو اس سے بچائے، ہماری نسلوں میں کوئی غذا نہ کھائے اور جہنم میں نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبدالحمید اتاری. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہے اور کوئی شخص سردی سے بچنے کے لیے نماز میں اپنے منہ پر ماسک یا چادر وغیرہ سے منہ چھپائے، چھپا کر نماز پڑھے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا ماسک اور چیز ہے، پورا منہ چھپانا اور چیز ہے. تو منہ چھپانا نماز میں تو مکروہ تحریم ہے نا، منہ چھپا کر نماز پڑھنا. مائک تو نماز کی حالت میں نمازی کا ناک اور منہ کو چھپانا، یعنی ہونٹ جو ہوتا ہے، تو منہ اور ناک کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو ماسک میں بھی یہ چھپ جاتا ہے، ناک اور منہ، تو اس حساب سے ماسک بھی نماز میں جائز نہ رہا، نماز کو مکروہ تحریمی کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب کسی کے انتقال پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، کیا اس پر قرآن پڑھنے کے احکام آئیں گے؟ یا مخارج درست نہ ہوں گے تو نہیں پڑھ سکتے، بے غسل نہیں پڑھ سکتے، بے وضو اس کو چھو نہیں سکتے، یا پھر یہ دعا ہے تو پھر اس کے معنی دعا کے نہیں بنتے، اس کو پڑھنے چھونے کے احکام کیا ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیں. جواب تو بن نہیں پڑ رہا، لاجواب کر دیا آپ نے، ایسا سوال کر لیا کہ واقعی دعائیا نہیں ہے، یہ آیت ہے، آیت اس کو آیت ترجیح غالباً ترجیح بولتے اس کو، انشاءاللہ اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق ضروری ہے اس کی. ہمارے پاس جو سوشل میڈیا پر سوالات آ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ عز و جل یا تعالی یہ لکھنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے معنی کیا ہیں یہ بھی بتا دیں. عز و جل اور تعالی یہ لکھنے میں ہے، قول تو ہے ضروری کا بھی، واجب کا بھی قول ہے، اللہ کے ساتھ جل جلالہ وغیرہ کہنا، کلمہ تعظیم، ہاں کوئی بھی کلمہ تعظیم، تو یہ کیا یہ واجب یا راجح قول ہے؟ فتح رضویہ میں ہے یہ، لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ یہ واجب یعنی کہ اس پر فتویٰ بھی ہے یا نہیں، قول ہے، اس کو بھی سوال لکھ لیجئے، اس کا بھی جواب معلوم کر کے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ بولا تو انشاءاللہ تعالی بولنا چاہیے اگر وہ واجب ہے تو، ورنہ تعالی نہیں بولیں گے تو ترک واجب ہوگا. اسی طرح ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تو سب کے ساتھ تعالی، عز و جل وغیرہ کلمہ تعظیم آنا چاہیے. سبحان اللہ تو ویسے جو ہے وہ آ گیا نا کہ اللہ پاک, پاک ہے. اور الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یہاں عز و جل ہو یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں تعظیم ساتھ میں جی. مگر یہ پوچھ لینا اچھا ہے، یہ بتا رہے ہیں انہوں نے پڑھا ہے کہ واجب نہیں ہے جی. ہاں تو دے اگر جزئیہ ہے ڈھونڈنے، ہاں ہے مطلب قول ہے، میں نے کہا نا کہ راجے ہے یا نہیں پتا نہیں مجھے. اسکرین پر آپ کو ایک چیز دکھا رہے ہیں، پھر اس سے متعلق سوال بھی کر رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے ایک سوال آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پاک میں ٹڈی کے حلال ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دیں. ٹڈی حلال ہے حدیث پاک میں نا، کہ ہمارے لیے دو خون اور دو مردے حلال ہیں. دو خون سے مراد کلیجی اور تلی، دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی. اب یہ ہوتی بڑی سخت جان ہے ٹڈی، اس کا سر کاٹ دو تب بھی یہ گھنٹوں تک یہ زندہ رہتی ہے، یہ ایک بڑا اس کی آزمائش ہے. کھانے میں بڑی لذیذ ہوتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے. اب اس کا کیا کس طرح کھایا جائے، اس کا پروپر طریقہ یعنی کوئی کبھی رائج نہیں ہے. یہ میں نے کھائی ضرور ہے ٹڈی، کہیں اکا دکا موقع ملا ہے فرائی کر کے کسی نے کھلائی ہے، لیکن یہ کہ وہ سینے کا حصہ، اب پتہ نہیں کتنا حصہ، مجھے تو یہ پروں کے علاوہ ہو سکتا ہے سارا ہی کھانے کا حصہ ہو. چربی جیسی چکناٹ بھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، مگر طبیعت نہیں چاہے گی کھانے کی، کیونکہ وہ معمول نہیں ہے کھانے کا، رواج نہیں ہے. عوام تو پتا نہیں ان کو پلے بھی نہیں پڑے گا سب کے سامنے کھائیں گے تو پنجے کا کچی بنا نا ایک ہے نا. اب میں خود میں کھائی ہٹا دیں، لیکن یہ کہ وہ بعض قومیں کھاتی ہوں گی لیکن معروف نہیں ہے. اب تو اتنی ٹڈیاں یہاں شہر میں تو نظر بھی نہیں آتی. پہلے آپ لوگوں میں سے جو میری عمر کے ہوں گے نا ان کو پتا ہوگا کہ یہ ٹڈیاں جب آتی تھی نا، ہم بچے ہوتے تھے ہماری عید ہوتی تھی. یعنی ٹڈیاں یعنی کہ یوں میں موبائل کا کروں تو آسمان بھر جاتا تھا ٹڈیوں سے. کوئی تائید کرے گا میری، کوئی بزرگ ہے نا، ہاں یہ ہاتھ اٹھا رہے، ہاں آج تو یہ بھی اب تو ان پچاس سال کی عمر بتا رہے اس میں بلوچستان وغیرہ میں اس قسم کے ٹڈی دل، اسی لیے تو بولتے ہیں وہ ٹڈی کا لشکر ہم نے دیکھا ہے بچپن میں، کہ چھا جاتا تھا جیسے آسمان چھپ جائے، اتنی ٹڈیاں اور ٹکا ٹک ٹکا ٹک گرے بھی اور بچے پکڑے اور ٹانگ باندھے اور دھاگے میں اس کو اڑائے کھیلے ٹڈیاں وہ جو بڑے لوگ لڑکے ہوتے وہ خرید وہ پکڑ کے ٹانگ باندھ کے بیچتے ہیں جی بابا بکتی بھی تھی اور دوسرا ہے کہ اس کی اگلی دو ٹانگیں پکڑے سو پھونک مارے نا تو یہ اپنے پر ہلاتی ہیں تو یہ بھی کھیلتے تھے ہاں میں نے نہیں کھیلا دیکھا ہے میں نے سے سر میں باندھ لیتے تھے دھاگا تو زیادہ اڑتی تھی اب اس کو سمجھ نہیں پڑتی تھی لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ سر میں باندھنے سے اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی پھر ٹانگ میں باندھنے سے بھی سر اس کو تکلیف تو ہونی ہے ٹانگ ٹوٹ بھی جاتی ٹوٹ جاتی بازو کا ٹانگ ہاں ایک ٹانگ والی بھی رو جاتی تھی اس طرح کھیلنا چاہیے کیا ان سے نہیں نہیں کھیلنا چاہیے بالکل نا سبزی کے دور کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ تماشے دیکھے ایسا ہوتا تھا تو کاغذ میں بھی لپیٹ کے یہ لپیٹ یہ لپیٹ کے بیچتے تھے دکانوں پہ اچھا یہ یاد نہیں مجھے اچھا آپ نے بھی دیکھا ہی ہے آسمان بھرا ہوا دیکھا آسمان بھرا ہوا نہیں دیکھا البتہ میں نے مریوں کا ڈھیر دیکھا ہے اچھا مکہ شریف میں بہت ہوتی ہیں مکہ شریف میں مسجد الحرام کا جو باہر جو حصہ ہے نا کھلے آسمان وہ اتنی ٹڈیاں وہاں بھی وہ تشریف فرما ہوتی ہیں پھر پاؤں میں لوگوں کے کیا کہنا چاہیے جو کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے تو یہ بیچاریاں سانس لے رہی ہوتی ہیں ہل رہی ہوتی ہیں پھر اس جو وائپر لے کر آتے ہیں اور یہ ادموئی گھسیٹ کر وہ بارہ لیے کہ بہت کچھ ہوتا ہے مگر حرم کی ٹڈی نہیں کھا سکتے شکار ویسی ہے نا اس کا شکار جائز نہیں ہے حرم حرم کے جنگل کا شکار جائز نہیں تو یہ جو ویسی جانور ہوتے ہیں ذرا کبوتر شکار کبوتر بھی نہیں کھا سکتے کہ ویسی ہے مرغی کھا سکتے ہیں کہ ویسی جانوروں میں اس کا شمار نہیں ہے ہرن نہیں کھا سکتے بکری کھا سکتے ہیں انہیں شکار ہی نہیں کر سکتے کھانا تو بعد میں باری آئے گی تو اس کے کفارے ہیں ٹڈی کھانے کا بھی کفارہ ہے رفیق الحرمین میں لکھا ہے کیا کفارہ یہ بھول گیا ہوں ہے کفارہ حرم یعنی حدود حرم خالی مسجد الحرام کی بات نہیں کر رہا عوام مسجد الحرام جو ہے جہاں کعبہ شریف ہے اسی کو حرم بولتے ہیں حرم شریف یقیناً وہ بھی حرم شریف ہے لیکن اس کے علاوہ میلوں میل تک حرم پھیلا ہوا ہے منا مزدلفہ منا مزدلفہ بھی حرم میں ہے پورا مکہ تو حرم میں کہلائے گا نا پہلے تو پورا مکہ حرم میں ہوتا تھا اب یہ جو تنعیم کی طرف جو آبادی نکلی ہے نا مسجد عائشہ اب شاید یہ شہر میں آ گیا ہے یہ سب میرا جو ایسا ذہن بنتا ہے حالانکہ یہ تنعیم جو یہ مکہ حرم سے باہر ہے اب یعنی توسیع ہو گئی نا جیسے پہلے مدینہ شریف جو ہے نا وہ ظاہری طور پر اتنا بڑا نہیں تھا اب پوری مسجد نبوی شریف ہے نا یہ پورا پرانا مدینہ ہے قدیم مدینہ پوری مسجد نبی یہ اصل مدینہ یہ ہے اور باقی جتنے بھی باہر کی روڈیں سڑکیں مکان سب کے سب پرانے مدینے سے باہر ہیں اندر مسجد نبی شریف میں مکان ہے ہی نہیں رہ ہی نہیں سکتا کوئی مدینہ شریف کے سے بھی مطلب مسجد نبی شریف سے بھی فاصلے پر مکان بنے ہوئے لیکن یہ سب ہے مدینہ شہر مدینہ یہ سارا احد شریف پہاڑ یہ مدینہ سے باہر تھا پہلے اب وہ بھی شہر کی حدود میں ہی معلوم ہو رہا ہے آبادیاں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے نمبر پر آنے والے ایس ایم ایس یعنی تحریری سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ مسواک کی کم از کم لمبائی کتنی ہونی چاہیے یعنی مسواک کتنی رہ جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اس طرح پکڑی جاتی ہے کہ ایک چھوٹی انگلی نیچے انگوٹھا اس کے سرے پر نیچے اور تین انگلیاں اوپر تو اس طرح مسواک کی جاتی ہے تو جب تک یہ مسنون انداز میں پکڑی جا سکے سنت کے مطابق پکڑی جا سکے تب تک اس کو استعمال کیا جائے جب یہ اتنی چھوٹی ہو جائے گا اب نہیں پکڑی جاتی تو یوں یوں کر کے یا مٹھی باندھ کر تو نہ کیا جائے. مٹھی باندھنے کا تو لکھا ہے کہ اس سے بواسیر ہوتی ہے مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے, یا استعمال کے قابل نہ رہی, یعنی کہ ہے تو صحیح پکڑنے کے قابل لیکن اور کوئی اس میں ایسی چیز آ گئی, کوئی ناگوار بو پیدا ہو گئی, یہ بھی ہوتا ہے. استعمال کے اگر قابل نہیں رہی تو پھر یہ ٹھنڈا کر دیں اس کو, یعنی دریا برد کر دیں لیکن پتھر سے باندھ کر تاکہ یہ تلے میں بھیجے ورنہ بہتی ہوئی نکل جائے گی آگے, یا اس کو دفن کر دیں ادب کی جگہ رکھ دیں گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 1184 مسئلہ نمبر 33 یعنی 33. ٹڈی بھی خشکی کا جانور ہے, اسے مارے تو کفارہ دے اور ایک کھجور کافی ہے. تو اگر ٹڈی مار دی تو ایک کھجور کفارے میں دینا ہوگا, جان بوجھ کر نہ مارے. اگر یہ جیسے کہ پاؤں میں کچل گئی اپنی وجہ سے یہ مر گئی تو یہ کفارہ سمجھ میں تو یہی آتا ہے تو کفارہ دے. اللہ اعلم. بہرحال یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹڈی بھی خشکی کا جانور ہے, اسے مارے تو کفارہ دے اور ایک کھجور کافی ہے, بطور کفارہ ایک کھجور دے. اب یہ کہ غلط فہمی میں مر گئی, چل رہا تھا پاؤں سے کچل گئی, اس کا پتہ نہیں, اس کی کوئی اس میں صراحت نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. یہ بھی لکھ لیں اس کی معلومات ہو جائے تو اچھا ہے. آج ماشاءاللہ حنبلی کابی ناد کے جو اسلام بھائی آئے, تو ابھی یہ آپ نے جیسے مسواک شریف کا بیان کیا تو رسالے بھی ہیں اور ان کے پاس مسواک بھی ہے, رسالہ بھی لے لیا انہوں نے. ارے واہ, ارے سبحان اللہ, باب المدینہ والے. نہیں نہیں بابا, حنبلی کا منڈی بہاؤ الدین. اچھا, پہاڑیاں گجر خان. پہاڑیاں لکھا, پہاڑیاں والی, پھر وہ فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. یہ فیضان مسواک والے ہیں, ان کے پلے کارڈ بھی تقریباً فیضان مسواک والے. واہ مرحبا, تیاری باری باری سب دکھا دو یار, ان کی دل جوئی کی نیت سے. وہ دانت بھی دکھا رہے ہیں کیسے سفید ہوتے ہیں دانت. سبحان اللہ ماشاء اللہ, وہاں سے لے کر آئے بابا. دینا اپنے دانت مت دکھانا, یہ جو چھپے ہوئے دانت ہیں یہی صحیح ہے. نہیں اپنے دانت میں رسک ہے نا, کہ اگر مسواک کا عادی نہ ہوا تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ تعالی مسواک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. فیضان مسواک جاری ہے انشاءاللہ. تو چلو مسواک کے بارے میں کچھ مدنی پھول مرحبا حاجی رضا سے سن لیتے ہیں. پھر انشاءاللہ عز و جل میں ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سناؤں گا. ماشاءاللہ. ام المؤمنین حضرت سیدہ دونا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسواک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے پانی کے ساتھ رکھا کرتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مسواک نہیں چھوڑتے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں, اگر میں ہر دو رکعت کے بعد مسواک کر سکتا تو میں ضرور ایسا کرتا. حضرت سیدنا مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, امام المعبرین حضرت سیدنا ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی کہ ایک شخص نے مسواک کی, جب بھی وہ مسواک منہ سے باہر نکالتا تو اس پر خون لگا ہوتا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اس سے یہ کہہ دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈر اور جھوٹ نہ بولا کر. پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, وجاءوا على قميصه بدم كذب, ترجمہ کنز الایمان, اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے. یہ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 18 تھی. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر رات تھوڑی دیر کے لیے بھی بیدار ہوتے تو مسواک کیا کرتے تھے. حضرت ابن عدی علیہ رحمت اللہ القوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات دس بار بھی بیدار ہوتے تو دس بار مسواک فرماتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا شان مسواک کی. فیضان مسواک جاری رہے گا. فیضان مسواک جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں یہ ہند کے شہر کلکتہ سے ان کا تعلق ہے, عثمان علی ان کا نام ہے. کہتے چند دنوں قبل مجھے کئی تکالیف تھی اور شوگر بھی بہت ہائی تھا. تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا, انہوں نے شوگر کے لیے قرآن پاک کی آیت کریمہ بتائی اور کہا کہ 11 روپے کی گوسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی فاتحہ بھی کرے. تو میں نے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تو رپورٹ میں شوگر پہلے سے بہت کم آئی. شوگر کی دوائی کھانے سے تکلیف ہوتی تھی, شوگر کی دوائی بند کی گئی تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر پہلے سے بہت کم ہے, جس طرح آپ کا پرہیز چل رہا ہے اسی طرح پرہیز جاری رکھیں. جبکہ میں نے کوئی پرہیز نہیں کی, میں 55 سال کا ہوں اور ایک ٹیبلٹ بھی شوگر کی نہیں کھائی. الحمدللہ تعویذ عطاریہ کی برکت اور میرے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ جو انہوں نے بتائی تھی اس کے مطابق کرنے کی برکت سے میرے شوگر کا مرض ختم ہو گیا. تو تصرف کے ساتھ میں نے یہ تھوڑا مدری بہار بیان کی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ عالی شان بہت پیارا شعبہ ہے تعویذات عطاریہ کا. اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے معاملات اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ روحانی علاج کروانے جاتے ہیں لیکن بیچارے پھنس جاتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اس شعبے میں پریشان کرنے والے کی بھی ایک تعداد ہے. ایسے حالات میں دعوت اسلامی کا تعویذات عطاریہ کا بستہ اور تعویذات عطاریہ کا شعبہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے تعویذات اور اوراد و وظائف کا سلسلہ رہتا, مکتوبات عطاریہ کا بھی سلسلہ رہتا ہے اور اس کے علاوہ حاضری بھی یہاں سینکڑوں بستے ہیں, 700-800 پتہ نہیں کتنے دنیا بھر میں الحمدللہ ہمارے بستے ہیں, اسٹال جس کو کہتے ہیں, جس پر ہمارے اسلامی بھائی تعویذات مفت تعویذات دیتے ہیں فی سبیل اللہ. تو آپ بھی اس تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں اور اپنے لیے روحانی علاج کا بھی سلسلہ رکھیں اور اس میں الحمدللہ استخارہ بھی کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کی مزید برکتیں نصیب ہوں. آمین. بابا یہ جو ابھی مدنی بہار ہم نے سنی ہے اس کے اندر جو مریض اسلامی بھائی تھے شوگر پیشنٹ, انہوں نے پرہیز نہیں کیا اور تعویذات عطاریہ کی برکت سے ان کی شوگر کنٹرول ہوئی, تو کیا اس سے مریض مطلب تعویذات عطاریہ استعمال کرنے والا مریض کیا پرہیز نہیں کرے, کوئی یہ سمجھ نہ لے. اس میں دوسرا بھی سوال بنتا ہے, ایک تو پرہیز نہیں کیا, دوسرا دوائی بند کر دی تھی. اور امیل سنت کو غالباً ان دونوں حوالے سے ٹھیک ٹھاک اس معاملے میں شاید ہے تجربہ, کیا کرنا چاہیے؟ بعض اطباء ڈاکٹرز کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ یہ میڈیسن کھائیں, اب اس کے بعد آپ بھلے کچھ بھی کھاتے رہیں شوگر کنٹرول رہے گی, تو اس طرح کا مشورہ دینا ڈاکٹر کا کیسا ہے؟ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جن میں پرہیزی بہت ہی اہم رول ہوتا ہے پرہیزی کا, تو اس کو ترک کرنا پرہیزی کو یہ رسک ہے. اسی طرح میڈیسن جو ہے وہ بھی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لیتے رہنا چاہیے. یہ صحیح ہے ڈاکٹر لوگ اب پرہیزی سے تھوڑا کم ہی مطلب پرہیزی کرنے کا منع نہیں کرتے, پرہیزی کرنے کا نہیں کہتے, کم کہتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر شاید کامیاب ہے, لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. حکیم سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار یہ بولے گا چاول مت کھاؤ, یہ پہلے گھا میں یہ چھوٹ کے بولے گا چاول چھوڑ دو, اب یہ چاول ہماری کٹی میں چھوٹے گی سے. آگے ڈاکٹر اچھا بولتا سب کچھ کھاؤ, ہم کائے کو بیٹھے ہیں, ہمارے پاس آؤ جیب چیک کر لینا اور کیا, بس ہم حاضر ہیں خدمت کے لیے. بارہ لے کے 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, تو اس لیے پرہیز ترک نہ کی جائے. پرہیز سے بھی تو بیماریاں چلی جاتی ہیں. مجھے بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور برسوں رہا برابر, یعنی کہ وہ میں دوا کھاتا رہا, اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب یہ قبر تک نہیں چھوٹنی چاہیے دوا, اور جو بلڈ پریشر ہائی جس کو اور وہ دوا چھوڑ دے, تو یہ کیس میں نے دیکھا ہے, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اچانک جمپ لگاتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور شریان دماغ کی نس پھاڑ دیتا ہے, بندہ پھر فوت ہو جاتا ہے, مر سکتا ہے, اس میں بہت چانس ہوتا ہے کہ مر جائے. تو اس لیے بلڈ پریشر ہائی کی دوا شروع کرنی نہیں چاہیے, شروع کی تو اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, یہ ڈاکٹری اصول بتا رہا ہوں میں. تو الحمدللہ پیٹ کا قفل مدینہ جب کتاب لکھنا شروع کی, ترکیب بنانی شروع کی, تو اس وقت اپنا بھی کچھ ذہن بن گیا پرہیزیوں کا, کم کھانے کا, تو میں نے وہ اس پر کچھ کوشش کی. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا کیا فائدہ کرے گی, تو میں نے مطلب وہ جب کی تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا میں, میرے دانتوں میں خون آتا تھا, اسکیلنگ کرواتا تھا, ڈاکٹر مشورہ یہ تھا کہ وہ 6 ماہ میں ایک بار تو کروا لیا کرو, دانت کمزور, مسواک سے محروم ہی تھی, مسواک نہیں کر سکتا تھا, مسواک کرو لال خون نکالو. الحمدللہ وہ ترکیب بنی. مجھے تو ڈاکٹر نے سر ڈرایا ہوا تھا, صحیح بولتا ہوں آپ کو, یعنی کہ بند مند زبان میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی کینسر اور فلاں اور یہ الفاظ نہیں بولے تھے اس نے, بس پیسے کھینچنے کی بات سمجھو کہ وہ کمرشل ہوتے نا. تو باہر ملک کی بات کرتا ہوں, خیر وہ علاج کیا میں نے, اور بہرحال پھر یہ جب یہ پیٹ کا قفل مدینہ شروع ہوا نا, تو دانتوں کا خون خود بخود بند ہو گیا, الحمدللہ سیٹ ہو گیا دانت, اب میرے دانتوں میں خون نہیں آتا, اس کو بھی برسوں گزر گئے اللہ کی رحمت. اسی طرح مجھے دائمی نزلہ تھا, الحمدللہ یہ بھی رخصت ہو گیا, اور پیٹ کے مسائل تھے میرے, وہ بھی تقریباً دم توڑ گئے وہ مسائل, اب کیا کیا تھے اب کیا بتاؤں آپ کو. اچھا, اور اس طرح بلڈ پریشر ہائی جس کا علاج نہیں ہے, بس مستقل دوائیں کھاؤ پرمیننٹ تو قابو میں, تو بھی قابو میں رہتا ہے تو رہتا ہے, ورنہ نہیں رہتا بلڈ پریشر. تو یہ الحمدللہ میرا بلڈ پریشر کی ترکیب ایسی ہوئی, میڈیسن میں میری جاری تھی, اس کے اب وہ میرا لو ہونا شروع ہوا بلڈ پریشر, کہاں ہائی کہاں لو, الٹا معاملہ ہو گیا. اب میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا, انہوں نے مشورہ دیا مجھے کہ اب اس کو ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتے, اس دوا کو تھوڑی تھوڑی کر کے یہ بتائے گا, پونی کر دو, یعنی ایک ہے تو اس کی پون کر دو, کچھ دن پون, پھر کچھ دن آدھی, پھر کچھ دن چوتھائی, پھر کچھ دن چوتھائی کے بعد دوا سے میری جان چھوڑ گئی الحمدللہ. پہلے کئی دوائیں میں کھاتا تھا, سینے کی جلن کی دوائیں, اور یہ ساتھ رکھنی پڑتی تھی میرے, خود مجھے نہیں سمجھ پڑتی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے, بدن تھوڑے جیسا معلوم ہوتا تھا, لیکن اللہ کی رحمت سے اس کی برکت سے یہ سینے کی جلن بھی گئی, اور بلڈ پریشر ہائی تھا وہ بھی اب تو نارمل چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اب کبھی کبھی یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے, کبھی آتا بھی ہے تھوڑا بہت, ایسا لگتا ہے لو ہوا ہے لیکن ہائی نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. اور لو ایسا نہیں ہوتا جو بستر پہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہوں میں آپ کی ترغیب کے لیے. کھانے میں احتیاط کرو, ایسا یعنی کہ ظالم انداز میں یہ لوگ کھاتے ہیں میں دیکھتا ہوں نا. یہ یوں میں نے ابھی حال ہی کی بات ہے میں کھانا کھا, میرا تو ایک لمٹ ہوتی ہے, ترکیب ہوتی ہے میری, تو یوں یعنی کہ منٹوں میں تین سے چار عیسائی بھائیوں نے مل کر تین تھالے چٹ کر لیا, تین تھال. تو اب یہ کھایا یا نگلا, اب یہ ابھی جوانی ہے شاید سمجھ نہیں پڑتی بیچاروں کو, یہ ابھی سوچتے بھی ہوں گے ہاں احتیاط کرنی چاہیے, لیکن جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہٹ جاؤ. مجھ سے وہ جانور بھی مقابلہ کر لے تو ہار جائے, میں ایسا ٹوٹ پڑوں گا اس میں. ایسا کھاتے ہیں بےچارے, آدھا کھاتے ہیں آدھا گراتے ہیں, اور کچھ مطلب میں نے کہا ہم کیسے مسلمان ہیں یار, ہم کو کھانا بھی نہیں آتا. سچی بات ہے نہ کھانا آتا ہے نہ پانی پینا آتا ہے, وہ آتا ہی نہیں ہے کچھ. اتنا تو جانور بھی ضائع نہیں کرتا جتنا انسان ضائع کرتا ہوگا. یعنی کوا ہے, کوا مرا ہوا چوہا بھی دیکھے گا نا کائیں کائیں کائیں کر کے اپنی قوم کو جمع کرتا ہے اور سب مل کے کھاتے ہیں. اور یہ کیڑیاں جو ہے نا کچھ بھی ضائع نہیں کرتی, کیڑی مکوڑے یہ دیکھا ہوا میں نے. جیسے کہ میں نے یہ تجربہ اس طرح کیا تھا, یعنی کہ دیکھا ہے قصدن تجربہ نہیں کیا, یہ دیکھا ہے میں نے. جیسے یوں تجربہ ہوا کہ جیسے ایک چھپکلی مری ہوئی ہے, اب وہ چونٹے اس پر آئے, اس کو کھایا کھایا تو اب گوشت کھا لیا, ہڈی رہ گئی, کھاتے رہے کھاتے رہے تو بالکل زیرو کر دیا, ہڈی بھی کھا گئے یہ چونٹے. یہ جانور بھی یعنی کہ کیڑے مکوڑے بھی کوئی ضائع نہیں کرتے, لیکن یہ ہماری قوم جو ہے یہ ہسٹری بے دردی سے کھاتی ہے اور اتنا گراتی ہے. اب جیسے یہ اب تشریف لائیں باہر سے, ابھی سارے سلجھے ہوئے نہیں ہوں گے اس میں, کچھ سلجھے ہوئے ہوں گے کچھ الجھے ہوئے ہوں گے, بےچارے سدھرنے کی نیت سے آتے ہوں گے. کھانے میں تو کیا سلجھا ہوا کیا الجھا ہوا, وقتی طور پر تو سلجھے ہوئے بھی الجھے ہوئے بن جاتے ہیں, چاہے وہ امام ہو سر پہ چادر ہو سب بھول جاتے ہیں اور بس ہٹ جاؤ. اب میں ہوں اور کھانا ہے, میں ہوں اور بوٹی ہے. گھر میں تو ابھی بھی بوٹی کچھ رعایت سے کھاتے ہوں گے کہ گوشت مہنگا ہو گیا ہے, لیکن یہ جب یہ باہر کا مال مفت ملتا ہے نا, جیسے یہاں ملے گا نا, یہ بوٹی یوں نوچی آدھا ہڈی میں چھوڑا اور دوسری بوٹی میں ہاتھ مارا, یوں کرتے. ہڈیاں دیکھ کر آدمی کو میرے جیسے وہ تو غش لگ جائے مبالغہ, اتنی بوٹیاں اس میں لگی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم جہاں بھی رہیں ہم کو حقہ کی سنتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جان بوجھ کر کھانا ضائع کرنا, کوئی بھی مال ضائع کرنا جان بوجھ کر, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پاپا آپ فرماتے ہیں غالباً اس طرح کا کہ ڈر ڈر کے کھانا چاہیے, بالکل اس سے کیا مراد ہے؟ ڈر ڈر کے کھانا چاہیے کہ یار کہیں تھوڑا, اب جیسے کہ میں ہوں, مجھے الحمدللہ شوگر کبھی بھی نہیں ہوا, اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے, لیکن پھر بھی مٹھائی میرے سامنے آتی بھی ہے تو یا تو نہیں کھاتا ہوں یا کبھی جیسے کہ اطمینان ہے, جب باہر کی چیزیں تو مجھے آتی رہتی ہے, مٹھائی کے ڈبے یہ وہ, یہ بےچارہ ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں پڑتی کہ یار یہ بڈھا آدمی یا مٹھائیاں کھانے کے لیے منتظر ہے, یا مٹھائی کھا کر کے آپ شوگر کا مریض بنے گا, یا کولیسٹرول کی تھیلیاں بھرے گا اندر دل میں. مٹھائی کولیسٹرول شوگر جس سے دشمنی ہو اس کو یہ ان بازاری مٹھائیوں میں سے مٹھائی زبردستی کھلا دینی چاہیے, موج کرے گا. یہ میرے دوست مجھے مٹھائیاں دیتے ہیں, اب میں کبھی کھاؤں بھی تو بس تھوڑی سی چکھ لی, جس کو عرف من چکھنا کہتے ہیں تھوڑا سا, ورنہ میں ڈرتا ہوں. یہی کہ میں مٹھائی کھا تو بازو کا مٹھائی میں بھی ایسی ویرائٹی ہوتی ہے کہ مزے کو مزہ آ جاتا ہے, لیکن ابھی یہ مزے کو مزہ لینے جاؤں گا نا تو ایسا نہ کہ پھر مستقل مزہ کرکرا ہو جائے, خراب ہو جائے مزہ اور شوگر ڈکلیئر ہو جائے, یا کچھ اللہ نہ کرے کوئی دل کا مرض لاگو پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے ان مانوں کا ڈر ڈر کر. لیکن عوام ڈرتے نہیں ہیں, کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے, اپنے آپ سے بھی نہیں ڈرتے کہ مجھے بستر پر جا کر پرہیز کرنا پڑے گا, تو کیا یہ اچھا نہیں کہ بستر پر سمجھے پرہیز ہی کروں, ڈاکٹر کی سوئیاں کھاؤں اور ادھر کنولا لگاؤں اور ادھر ڈرپ چڑی ہوئی اور کرتا پڑاؤں اور پھر پرہیز ہی کروں, کیسے بہتر نہیں ہے کہ میں چلتا پھرتا اور مدنی کاموں کی دھوئے مچاتا ہوا پرہیز ہی کرتا پھروں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلوا علی الحبیب علی محمد. یہ ایک سوال, یہ ہے سوال کیا ہے, بیچارے پریشان ہیں کہ میرا امیل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے گھر میں 11 لڑکیاں ہیں, 11 جو سب کی سب شادی کے لائق ہیں لیکن شادی نہیں ہو پا رہی ہے. اب دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالی بہتر اسباب فرما دے, نیک رشتے نصیب کر دے. گھر میں سب بہت پریشان ہیں بتایا. آج کل تو لڑکی کی شادی کرنا بھی جی معاشرہ بڑا ظالم ہو گیا ہے, بہت خرچہ مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب کرنے والا ہے, خالق اسباب ہے, ڈریے مت, ہمت رکھیے, اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتی ہیں میں نے منت مانی کہ میرے بھائی اور بہن کو کوئی بیماری نہ ہو تو اتنی رکعت نماز نفل پڑھوں گی اور اتنے روزے رکھوں گی. اب بہن کو تو کوئی بیماری نہ ہوئی لیکن بھائی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, تو منت کا کیا حکم ہے؟ یہ منت سمجھ میں نہیں آتی ہے. کوئی بیماری نہ ہو, نہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, یہ تو امپوسیبل ہے. دعا ایسی کرنی چاہیے؟ نہ. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچا, یہ کہہ سکتا ہے مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو, کبھی بھی کوئی بیماری نہ ہو, یہ دعا بھی نہیں کر سکتا. اچھا بندہ اب جیسے بڈھا ہوگا, واٹ از دس, بڑھاپا تو ہے ہی بیماری, تو یہ بچے گا کیسے بڑھاپے سے؟ یا پھر جلدی مرنے کی تمنا کہ دعا کر لے کہ میں جلدی جوانی میں نپٹ جاؤں, یہ بھی بالکل تیار نہیں. 100 سال کے بوڑھے کو بولے کہ موت مانگے گا وہ, لیکن ان کو کوئی تاک کے کھڑا ہو کہ بڑے میاں گئے جلدی کلمہ پڑھو, تو پھر بڑے میاں کس دل سے دعا مانگتے تھے موت کے سامنے آ جائے گا. آدھی تمنا تو کرتا ہے بابا دعا. اچھا چلو میرے منہ سے تمنا کا لفظ نکلا, مطلب یہ چاہتا تو ہے نا کہ میں بیمار نہ ہوں, میں پریشان نہ ہوں, مجھے کوئی دکھ نہ لگے, میرے گھر میں خوشحالی ہو, تو میرے پاس پیسوں کی بھی تنگی نہ ہو, تو کنوینس بھی پرابلم نہ ہو, تو بس میں بس یوں عزت بھی میری ایسی ہو کہ بس ہر طرف محبت پیار عزت ہو, میں بس یوں رہوں نہ, بس میں اٹھوں تو بھی مطلب کہ موج لگی ہوئی ہو, سو تو بھی موج لگی ہوئی ہو, جو مطلب دل کرے وہ مجھے کھانا بھی مل جائے, تو جیسا مشروب چاہوں مشروب مل جائے, کپڑے جس طرح کے میں پہننا چاہوں مجھے کپڑے مل جائیں. یار یہ کیا کرنا یار, کپڑے اچھے لگتے خرید نہیں سکتا, یہ دل کرتا کھانے کا کھا نہیں سکتا, گھر میں جاؤں تو پریشانی, آدمی پریشانی ان چیزوں سے ذرا دور بھاگنے کی, در سوتا تو ہے نا, تو دعا کرے کہ میرے وہ کوئی بھی اللہ تکلیف نہ ہو اور میں جو چاہوں مجھے مل جائے, نہ میں یوں ہو جائے, تو اس کا تو منع کر رہے ہو. مطلب اس طرح نہ کہ میں ہر ہر تکلیف سے بچا رہا ہوں, اچھا ہر ہر بیماری سے بچا رہا ہوں, مجھے کبھی کچھ بھی تکلیف نہ ہو, اس طرح کے جملے اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے, باقی چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی پریشانیاں تو کس کو نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پر سارا گھرانہ خوشحال ہے, سب کچھ ہے, بیٹا بھی فرما بردار ہے, لیکن ایک بار باپ نے اسے کہا کہ بیٹا ذرا میرے پاؤں دبا دے, بیٹے نے منع کر دیا, صدمہ تو ہوگا, تکلیف تو ہوگی نا, کہ یہ کبھی میرے کو نہ نہیں بولتا, آج میرے بیٹے نے مجھے نہ بول دیا, تو اب بتائیے کہ وہ تکلیف سے بچا کہاں. کبھی ایسا ہوا کہ وہ ٹینشن تو آتا ہی ہے نا, کاروباری ٹینشن آ گیا, پیسے پھنس گئے کہیں, اب گیا کام سے نیند بھی اڑ گئی, من کروڑوں پتی ہو, اربوں پتی ہو, خربوں پتی ہو, بادشاہ ہو, وزیر اعظم ہو, کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا نا کہ مجھے تکلیف نہیں. وزیر اعظم اور بادشاہوں کو صدر کو زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں, ان کو تو بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ کوئی پانی میں کچھ نہ گھول کے پلا دے, کچھ کھانے میں کچھ ملا کر نہ کھلا دے, یہ تو کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے. ان کے تو بالکل ایسی ٹیم لگی رہتی ہوگی ان کے پیچھے جو سارا پہلے چیک ہوتا ہوگا پھر جاتا ہوگا منہ میں, کیسا ٹینشن ہے. اور نہ یہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں, کہیں جائیں تو پورا پروٹوکول ہونا چاہیے. اور بڑی وہ پھر بھی اگر یعنی کہ جیسے وزیر اعظم کہیں جانے والا ہو ڈرتے جھجکتے وہ پہنچنے والا ہے, لیکن اگر اس کے مطلب جو بھی سیکورٹی کا جو عملہ ہوگا وہ اگر سیکورٹی کلیئرنس نہ دے تو وزیر اعظم گھر سے باہر نہیں نکلے گا, چاہے وہ غلط ہی بول دے. سر ہو رسک ہے, نو پرابلم, میں گھر میں صحیح ہوں, باہر نہیں نکلے گا. یہ ہے نا تکلیف ہے نا کہ ایک مزدور جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بے خبر سویا ہوا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. لیکن جتنا بڑا آدمی ہوگا اسی طرح وزیر ہوگا, ایم این اے ہوگا, ایم پی اے ہوگا, سرمایہ دار ہوگا, تاجر ہوگا, اگر پیسے والا وہ کیا فٹ پاتھ پر سونے کا تصور ہے اس کے, تو یہ ڈریں گے. تو یہ ڈر ہونا یہ بھی تو تکلیف ہے نا یار, پریشانی ہے نا. تو اس لیے تکلیف سے تو بندہ بچ ہی نہیں سکتا, امپوسیبل. بیماری تھوڑی بہت تو آنی آنی آنی ہے. باپا ایک تو یہ نا کہ بیماری آئے ہی نہ اور تکلیف یا دکھ ہو ہی نہ, اور ایک لفظ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائے, یہ کیا ہے؟ ہاں عافیت ہی طلب کرنی چاہیے. کو شک نہیں, مجھے حدیث شریف یاد آئی کہ جس کا مضمون یہ کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا بیماری اس میں ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرو. پھر اس شخص نے دوسرے دن حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ فرمایا اپنے رب سے عافیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کیا کرو. پھر تیسرے دن حاضر ہو کر اس نے یہی سوال کیا, پھر وہی دعا بتائی اور فرمایا جب تجھے دنیا و آخرت میں عافیت مل جائے تو تو کامیاب ہو گیا. میری مراد ایک اور حدیث سے تھی, وہ کہ اس نے بیماری پر صبر کے لیے عرض کیا کہ مجھے صبر مل جائے, تو کچھ یہی مضمون حدیث شریف کا, فرمایا کہ تم عافیت مانگو. پھر مفتی صاحب نے اس کے نیچے, مفتی احمد یار خان صاحب نے نیچے لکھا اس کے کہ یہ اس طرح صبر مانگنا بھی گویا بیماری کا ہی سوال ہے کہ بیماری آئے گی تو صبر کرے گا نا, تو عافیت مانگے تو عافیت مانے سلامتی. عافیت کے معنی میرات المناجی جلد 4 صفحہ 16 پر لکھا ہے, عافیت کے معنی ہے آفات یعنی آفتوں سے سلامتی و حفاظت. آفات میں دنیاوی آفتیں بھی داخل ہیں, جیسے ناگہانی مصیبتیں. ناگہانی مصیبتیں نے اچانک آنے والی مصیبتیں, ناگہانی موت نے اچانک آنے والی موت, بری بیماریاں وغیرہ. اخروی آفتیں بھی شامل, جیسے گناہوں میں مشغولیت, نیکیوں سے دوری, بے صبری, ناشکری وغیرہ. بعض نے فرمایا کہ دنیا کی عافیت گناہوں سے حفاظت ہے اور آخرت کی عافیت عذاب سے بچا لینا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں عافیت سے مراد ہے بری بیماریوں, برے اخلاق اور بری خواہشات سے حفاظت. اور میرات المناجی جلد تیسری 350 پر بہت پیارا مدنی پھول ہے, اصل عافیت معصیت سے امن ہے. اصل عافیت جو ہے وہ گناہوں سے امن ہو جانا, حفاظت ہو جانا. جو گناہوں سے محفوظ ہے وہ عافیت میں. اب رات دن گناہ کرے اور بولے مجھے مطلب یہ بیماری نہیں ہے, وہ بیماری نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن عافیت میں نہیں ہے یہ شخص. یہ تو گناہوں میں مبتلا, گناہ یہ سب سے خطرناک مرض ہے. تو بہرحال یہ کہ عافیت کا سوال کرے تو بری بیماریاں, مہلک بیماریاں جو ہلاک کرتی ہیں, ان کا کہنے میں مطلب یہ کہ جیسے کہ مجھے یا اللہ خطرناک بیماریوں سے بچا, یہ الگ ہے. اور ہر بیماری سے بچا, ہر طرح کی بیماری سے بچا, مجھے کبھی کوئی بیماری نہ ہو کسی طرح کی بھی, اس طرح کے جملے جو ہے نا یہ منع کیے گئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے. میں کہہ رہا تھا الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو اب مجھے چین دے, اور اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے, اور اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی بات دوہرا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگائی اور دعا فرمائی, الہی اسے عافیت دے, یا فرمایا اسے شفا دے. اس کے بعد مجھے وہ بیماری نہ ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. تین سوال ہیں. ایک سوال سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملا ہے, مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ حرام پرندوں کے انڈوں کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے. تحریری سوال مدنی چینل کے نمبر پر جو ایس ایم ایس آ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے, جائے چیز حاصل کرنے کے لیے, لیکن کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے دعا کرنا چھوڑ دو, حق میں بہتر ہوئی تو مل جائے گی. ایسے خیالات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرنا خود عبادت ہے, تو اس لیے وہ جائز کاموں کے لیے دعا تو کرتے رہنا چاہیے. اور دعا قبولیت سے خالی تو ہے نہیں نا, اس کی صورت ہے نا قبولیت کی. ایک تو یہ کہ جو مانگا وہ مل گیا, دوسرا یہ کہ اس دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دی گئی, اس کو پتا نہیں چلتا جس نے دعا مانگی, بعض اوقات تو وہ مصیبت ٹل گئی. اور تیسرا یہ کہ وہ دعا جو ہے کیونکہ ہے عبادت ہی ہے تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے, نسٹور کر لی جاتی ہے آخرت کے لیے. تو ایک روایت میں کہ جب بندہ اپنی ناقبول ہونے والی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی بھی میری دعا قبول نہ ہوتی اور سارا ثواب یہی مل جاتا مجھے. تو اس لیے دعا ترک نہ کرے, دعا کرتا رہے. رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مانگتا رہے رب. اور یہ وہ رب ہے جو نہ سننے سے اکتاتا ہے نہ دینے سے اکتاتا ہے, ہم مانگنے سے اکتا جاتے ہیں. ہم کیسے غافل بندے ہیں, وہ سمیع و بصیر. بس ہم مانگتے تو راضی ہوتا ہے مگر ہمارا جیسا بندہ جو ہے نا, کوئی ایک بار کہے کوئی بات دو بار کہے تو پھر وہ غصہ آ جاتا ہے, یار کتنی بار بولو گے, ابھی چپ بھی کرو نا, سن لیا میں نے آپ کی بات, بار بار ایک ہی بات کہے جا رہے ہو. ہم لوگوں کا حل یہ ہوتا ہے. لیکن میرے رب کا نظام کہ جتنا مانگے اتنا خوش ہوتا ہے وہ, تو اس سے بس ہم مانگتے رہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بحر و بر کے بادشاہ دو عالم کے شہنشاہ امت کے خیر خواہ آمینہ کے مہر و مہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے, بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی دعا نہ مانگے، جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ کہے میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے معلوم نہیں کہ قبول ہو، لہذا وہ تھک کر بیٹھ رہے اور دعا مانگنا چھوڑ دے. مجھے معلوم نہیں کہ قبول ہو ہوئی شاید کمپوزنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، فرحان شیخ ہیں ہند سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا سو رہا ہو تو اسلام پورے محلے پر کھانا حرام کر دیتا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا سو رہا ہے تو سارے محلے پر وہ بھی کھانا حرام. ایسی روایت کوئی پڑھی بھی نہیں اور عقل میں آ بھی نہیں رہی. اللہ بہتر جانتا ہے. ویسے یہ بالکل خلاف عقل ہے یہ بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ سے یہ سوال ہے کہ میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ آپ گرین کلر کا تکیہ استعمال کیا کرتے تھے، لیکن آج آپ کسی اور رنگ کا تکیہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ یہ تکیوں کا کلر کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. چلو یار، میرا تکیہ کسی نے نوٹ تو کیا. چاند رات سے چل رہی ہے یہ تکیہ. چلو یہ بتائیں گے کہ یہ کیا رنگ کون سا ہے، کیا نسبت ہے اس رنگ کو، کون بتائے گا؟ میری برادری مرحبا. کیا نسبت ہے اس رنگ؟ منڈی بہاؤدین جیلم دینا بنے مدینہ کے وہ اسلام بھائی جو 50 سال یا اس سے اوپر کے. 50 سال والے بول دیں گے، اب تو کوئی یار 72 سال والا ڈھونڈو کہ جہاں کی نسبت ہے وہاں کربلا شریف بھی قریب ہے. ماشاءاللہ 72 سال. 72 سال پاپا اگر نہ بتا سکے تو کیا پھر مدنی تربیت کا؟ پھر معذرت کرنی پڑے گی. 72 سال میں اگر جلال آ گیا تو اس لیے وہ ہولے ہولے نرمی سے. 72 یا اس سے اوپر ہو. 72 یا اس سے اوپر. چلو 2-4 سال ادھر ادھر. 70. کہ یہ نہیں، کل تو ایک بزرگ مجھے ملے تھے سہری میں، 75 سال عمر تھی ان کی، 75. آئے شیخوپورہ سے آئے بس شیخوپورہ والے. دیوانگی تو وہ جوانوں کا کوئی ضرور تھوڑی، جوانوں کا ہی حصہ ہو دیوانگی. 70 سال ہمارے پرانے سال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعزیز گجر خان. ایج عمر 70 سال. ماشاء اللہ. جی یار، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کر رہا ہوں. جواب درست ہے. میرے مرشد غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے روضہ پاک، مزار پرنوار، دربار شریف کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس پر اس طرح کا رنگ اور نقشی بنی ہوئی ہے، یہ اسی کی کاپی ہے. ہمارے مدنی پرچم میں بھی تو ہے، اور مدنی مرکز کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے نہ اس میں یہ نقش ہی نہیں ہے، خالی رنگ ہے. جی بابا نقش ہے. نقش بنا لیا. نقش بنے. جی جی. ذرا دکھائیے گا نقش، ہمارے ڈائریکٹر صاحب دکھائیں ذرا. انشاءاللہ. نظارہ وہ دربار کا، نظارہ وہ دربار کا، وہ سے آدم دکھا نینا گنبد دکھا، وہ سے آدم دکھا نینا گنبد دکھا، وہ سے آدم دکھا نینا گنبد دکھا، وہ سے آدم دکھا نینا گنبد دکھا، وہ سے آدم دکھا. گنبا گنبا دیکھا وہ سیادم دیکھا نیلا گنبا گنبا دیکھا وہ سیادم. اچھا اب مزید میری برادری کو ایک اور یہ اس کے پیچھے یہ نسبت ہے یہ کیا ہے ماشاءاللہ ساحل آپ سے پوچھا ستر بہتر پچہتر اسی عمر رسیدہ بزرگ کم والے بابا ایک ہمارے بزرگ ہیں جو یہی ہوتے ہیں ہمارے پاس تربیت گاہ پہ. ہاں تو بھلے ان کی عمر بھی اگر اتنی ہی ہو اور انہیں مدنی تربیت گاہ کی طرف رکھیں. یہ ہمارے اعلی حضرت احمد رضا کا گنبد کا ہی جو درست ہے ماشاءاللہ. یہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف کے گنبد پر اس طرح کی ڈیزائن ہے ماشاءاللہ. سگ ہوں میں غوث و رضوی سگ ہوں میں عبید رضوی سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. بتاؤ شیر کس کا ناتخوان اور ترنم کے ساتھ پڑھ کے بھی سنو. او مجھے بھی بابا کو ناتخوان سے ناتخوانوں سے کچھ پوچھنے. یہ بھی ایک بابا خصوصیت ہے کہ آپ کے تکیے کے یہ جو دونوں طرف جو ماشاءاللہ جو گنبد لیکن دونوں سبز رنگ کے کیسا مطلب کہ حصار میں حصار میں حصار میں تو جب بھی تو ان کو بزرگی حاصل ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصار سے باہر جائے وہ چاہے کتنے اپنے آپ کو بزرگ سمجھے وہ بزرگ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں بزرگ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصار میں دامن میں تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں الحمدللہ. اور بزرگی اس کے بغیر مل بھی نہیں سکتی کہ جس کے ہاتھ میں سرکار کا دامن نہ اس کو بزرگی تھوڑی ملے گی الحمدللہ. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. باپا یہ شعر جو ہے حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا. جواب درست ہے. شعر بے شعر سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الحنان جو کہ خلیفہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تھے یہ ان کا شعر ہے. ان کا تخلص بتائیں گے آپ میں بتاؤں. عبید ان کا تخلص تھا عبید رضوی رضوی تھے آپ اعلی حضرت کے مرید بھی تھے احمد رضا کی نسبت سے وہ رضوی. تو سگ ہوں میں عبید رضوی میں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا یعنی میں غوث پاک اور اعلی حضرت کے دربار کا سگ ہوں کتا ہوں. بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی یعنی کہ میں چونکہ ان پاک درباروں کا کتا ہوں تو میری ہیبت میرا روب میرا خوف میری دہشت اتنی ہے کہ اگر شیر ببر بھی مجھے دیکھ لے تو حملہ کیا کرے گا دم دا کر بھاگ کھڑا ہوگا. ترنم سے پڑھ سکتے تو پڑھ دیں. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو نام سنا تو مرحبا حجیوں کے سبحان اللہ یعنی حج کی قرآن اندازی میں آج جو چار میں کامیاب ہے پھر انہیں ایک اور نکالا جائے گا نام جو فائنل میں جائے گا بڑی رات کو انشاءاللہ. باب المدینہ کے غلام قادر عطاری بن رمضان موجود بہاولپور کے صدام شاہ بن حاجی سعید احمد شاہ، یہ بھی موجود ہیں. مرحبا، ماشاء اللہ، مبارک ہو. چلو گاڑی آگے تو بڑھی آپ کی. پاپا شعر پوچھ لوں ناتخوانوں سے. جی ناتخوان نظرات، مرحبا. یا غور، ہمارے گنبد میں بھی اگر اس کو تھوڑا سا، ہمارے پاس ایک اور بھی یہ لگائیں گے، زوم ان کریں کیمرہ، جو ہمارا فیضان مدینہ بنا ہوا تو درمیان میں جو نیلا نیلا ہے نا، اس پہ ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ گنبد شریف والی، کچھ نہ کچھ اس کی شبیہ ہے وہ ہے. یہ اتنا ہی اس وقت ہم دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہے، کہ اس پہ تھوڑا بہت ڈیزائن ہے اور یہ ڈیزائن، یعنی یہ زیادہ، یہ جتنا قریب ہم نے یہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے. یہ ڈیزائن امیر سنت کا، یہ تکیا بھی دکھائیے. یہ گنبد پہ بھی ڈیزائن ہے، فیضان مدینہ کی گنبد پہ بھی یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے. مگر زوم کرنے میں وہ، اور کیمرہ دور ہے تھوڑا سا. جی حاجی عبید رضا غوث پاک کی نسبت الحمدللہ اعلی حضرت کی نسبت، تو یہ آپ بھی رکھو نا حضرت کی، یار ہے کہ نہیں پرچم ہے کہ نہیں، پچھلے سال ختم ہو گئے سب. نہیں نہیں ہے، ہے نا. جی جی، وہ پہلے تو یہ پرچم تھا نا اپنا غوثیہ کا، تین پھر نسبتیں ہم نے شامل کر لی، تو یہ پرچم لیں گے نا ایک، تو یہ پرچم کا تکیہ بن جائے گا، بنا لیں گے نا سل کے، تو یہ کہ تکیہ پر یہ کور چڑھ جائے گا، یہ پرچم کا کور بن جائے گا، ایک پرچم میں بن جاتا ہے. بھی 150 روپے پچھلی سال دو دیا تھا اس کا شرٹ، اب پتہ نہیں کتنا ہے. تو اس بانے یہ کہ آپ کے اپنے مکتبے کو بھی آپ بچا لیں نقصان سے، خرید لیں ایک ایک، اپنے گھر میں تکیہ بنا کر غوث پاک کو یاد کرتے رہیں. ہاں اس کو رکھیں سر کے نیچے رکھ کر لیٹنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. اسے اگلا مصرع. اسے پہلے کیا ہے مصرع؟ یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. ٹائم وغیرہ کتنا رکھا جائے تاکہ پھر سلسلہ آگے ہی بڑھے؟ 11:07 جی مد بھائی. اب لگتا نہیں ہے عجیب. اسی آنکھ کے سمندر میں غلطا میری کشتی، بھوک عالم ہے. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپاؤ. عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، عطار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے، یا غوث سارا بولا پیارے بابا شان، میرا نام عابد حسین اتاری، میں فاروق نگر لاڑکانہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ سے گزارش ہے کہ ہم جو گیارہویں مناتے ہیں اس کا مین سبب کیا ہے، کچھ اس پہ مدنی فون عنایت فرمائیے گا۔ گیارہویں شریف جو مناتے ہیں خوشی کا، ہمارے لیے وہ ایک طرح کی عید ہے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں یہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو قبر میں بشارتیں سنائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے نم کے نو متل عروس، کہ اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے، اسی سے عرس نکلا ہے کہ ہر سال اس کی یاد میں عرس منایا جاتا ہے۔ گیارہویں شریف یہی ہوں میں عرس غوث پاک کا اور راہ انتقال کا غم، یہ تین دن ہوتا ہے سوگ، اس کے بعد تو سوگ منانے کی اجازت بھی نہیں ہے، گناہ ہے بلکہ کوئی قصدن سوگ منائے تو۔ اور عورت کے لیے شوہر کی موت کا 4 مہینے 10 دن سوگ ہے عدت، تو اب یہ تو صدیاں بیت گئی میرے مرشد غوث پاک کو پردہ فرمائے ہوئے، تو یوں یہ گیارہویں شریف اب مناتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ جو احسان کرے تو اس سے مطلب دل خوش ہوتا ہے، جو بھی احسان کرے گا کوئی تو اس کے آگے آدمی تھوڑا دبا بھی رہتا ہے، اس سے خوش بھی رہتا ہے۔ تو یوں گیارہویں والے غوث پاک کے ہم پر بہت احسانات ہیں، مثال کے طور پر آپ کے اقوال جو ہیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ یہ کہ میرا دست حمایت میرے مریدوں پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے، سایہ کر رہا ہے، میری حمایت کا ہاتھ، میری مدد کا ہاتھ۔ ایک نمبر دو یہ کہ میرے مرید کا پردہ چاہے مشرق میں اتارا جا رہا ہوں، ستر دری کی جا رہی ہو، تو میں چاہے مغرب میں ہوں میں اس کا پردہ رکھوں گا، میں اس کی ستر پوشی کروں گا۔ میں ایک جگہ فرماتے ہیں میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دست گیری کرنے والا ہوں، انہیں مدد کرنے والا ہوں، جو مجھے پکارے میں اس کی مدد کو پہنچنے والا ہوں، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ بخشوا لوں۔ اچھا، اب یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ مطلب ان کی شان ولایت تو زبردست ہے، اور اس کا تو کوئی انکار اندھا بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا کہ یہ کوئی اللہ کے ولی نہیں تھے، تو یہ بالکل ان کی ولایت ثابت ہے، ایسی ثابت ہے کہ وہ بچہ ان کو جو تھوڑا بہت شعور ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا، ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے فرمایا، اور یہ مستند کتابوں میں صدیوں سے علماء ان کے اس طرح کے اقوال لکھتے آ رہے ہیں، تو ایسے محسن کا جب دن آئے تو ظاہر ہے کہ دل خوش تو ہو نا، ہمارے محسن کا دن آیا۔ جیسے پاکستان کی آزادی کا ہم دن مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کہ پاکستان کے بننے پر ہم آزاد ہوئے، اسلامی معاملات جو ہیں ہم اب کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا وطن، ہم کو ایک الگ سے ایک گھر مل گیا اپنا، تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں جو آزادی ملی ہم اس کی یاد مناتے ہیں، تو کبھی دل میں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ 14 اگست کیوں مناتے ہو، کوئی بولے تو صحیح کیوں مناتے ہو، تو اس کو یہ ہماری گورنمنٹ سمجھا دے گی کہ ہم کیوں مناتے ہیں سریوں کے پیچھے دھکیلنے کے بعد۔ ہاں جنہیں اللہ اعلان کوئی بولے تو، اب کٹ کٹ میں بولے تو اس کا کیا علاج۔ تو اسی طرح گیارہویں شریف کیوں مناتے ہیں یہ بولتے ہیں، تو اس پر کوئی ظاہر کا قانون نہیں ہے جس کو روکے، ورنہ اس کو بھی روکنا چاہیے کہ بھائی کیا حرج ہے اس میں، بھائی بچوں کی سالگرہ بھی تو مناتے ہو نا یار، بھلے برتھ ڈے بول کر مناتے ہو، بھلے کیک کاٹتے ہو، موم بتی بجھاتے ہو، تم کو بولتا ہے؟ تو بچے کی سالگرہ مناؤ، سیاسی ریلیاں نکالو، تمہارا کوئی نام نہ لے۔ ہم غوث پاک کی سیرت بیان کریں، ان کا نام لیں اور لوگوں کو نمازوں کے لیے مطلب دعوت دیں، اس کے ذریعے گیارہ دن تک ہم نیکی کی دعوت دیں، تو یہ یوں تو یوں تو یوں تو میرے بھائی وسوسوں میں کاہے کو پڑتے ہو، تم بھی آ جاؤ نا یار ہمارے ساتھ مل کے گیارہویں مناتے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، یہ محاورہ پیسے واپس، انشاءاللہ مزے کو مزہ آ جائے گا، دل صاف کر کے آؤ، آئینہ بنا کے آؤ تو میرے مرشد گوس پاک کے جلوے تمہارے دل میں لہرانے لگیں گے، اگر آئینہ ہی میلا رہا تو پھر کہاں جلوہ نظر آئے گا، اگر گندگی بھری ہوئی ہے دل میں، وسوسے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، دل کو پاک صاف کر کے آ جاؤ، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ اور غوث پاک کے ہو جاؤ، پھر کرم انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ یاد کرو گے انشاءاللہ. ایک مدنی بار سنا لبیک، کچھ دو یار مدنی فیس دے میں مدنی باب حاجی امین، زبردست مدنی فیس لو، مدنی بہار ایسی ہے کہ مزے کو بھی مزہ نہ آئے تو واپس ہو جو واپس، پنجاب کے شیر بھی ہیں، ملیر کے اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، آج تو ایسی مدنی بہار ہے مدینہ مدینہ ہو جائے گا، 12 ماہ 26 ماہ وقف مدینہ، چلو خصوصی مدنی مذاکرے میں کون کون شرکت کرے گا، مرحبا مرحبا لبیک، اب تو آئے اسی لیے خصوصی مدنی مذاکرے، ماشاءاللہ شہزاد حضور بھی ہوں گے تو امیر سنت کے مدنی پھول ہوں گے، مدینہ مدینہ ہو رہا ہوگا، آج بھی شہزاد حضور سے ملاقات ہو جائے گی، شہزاد حضور کی نوازشات کی تو کیا، اچھا وہ پہلے میں وہ میں نم کے نو متل عروس کہہ گیا ہوں تو وہ کاف پر زبر ہے مجھے توجہ دلائی گئی، تو عروس پڑھیں گے عروس پڑھیں گے شاید دونوں ہیں، دونوں کا پچھلے مدنی مذاکروں میں آپ نے دونوں ہی ہے آپ کا جی جی، تو وہ نم کے نہیں ہے نم کا، پاپا ان کو بھی دعوت ہے بقیہ دن یہاں گزارنا چاہیں تو ہمارے یہ منڈی بہاؤ دین والے دینا بنے بدیرا، تو یوں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں، جب نکیرین یعنی منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے امتحان لے لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے نم کا نو متل عروس اللتی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا، یہ روایت جو ہے نا وہاں ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ، صلوا علی الحبیب، یہ ہمارے محمد اسلامی جو مدنی بہار ہے یہ ہے بھی ابھی یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے دسمبر کا اس کی مدنی بہار ہے اور یہ کوئی اسلامی بہن بیان کر رہی ہیں اور میں خود تصرف سے عرض کروں گا کہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور جھوٹے کیس میں گرفتار کر لیا گیا، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے علاقے سے تعویذات اتاریہ کے بستے سے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے تعویذات لیے، تعویذات اتاریہ کے بستے سے، اب اسلامی بہن کا بیان ہے کہ تعویذات اور کچھ اورات جو مجھے ملے، کیونکہ اسلامی بہنیں ہی اسلامی بہنوں کو تعویذات دیتی ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا ہی ہے، تو اسلامی بہن نے جو ہماری تعویذات اتاریہ کے بستے کی ذمہ دار ہوں گی تو انہوں نے کچھ تعویذات اورات وغیرہ بھی دیے، تو کہ میں نے جیل میں انہیں پہنچا دیے، اب میرے شوہر نے بتایا کہ میں نے تعویذ پہنا اور مجھے جو ورد کہا گیا میں نے اس ورد کا وہ وظیفہ شروع کر دیا جو مجھے پڑھنے کا کہا گیا تھا، کہ جب مجھے پیش کیا گیا افسران کے آگے تو اب کہتے ہیں کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشید امیر اہل سنت کی زیارت کی اور امیر سنت کے سینے پر ایک سبز رنگ کا پٹا نظر آیا, اس پر یہ لکھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور مجھے میرے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا اس کا کثرت سے ورد کرو انشاءاللہ عز و جل جلد رہائی نصیب ہو جائے گی. الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ کے بستے سے جو مجھے تعویذات ملے جو میں نے گلے میں پہنے, اورات و وظائف ملے جو میں نے پڑھا, اور مرشد کریم کی عطا کردہ جو مجھے وظیفہ ملا, اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ مجھے ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے بعد با عزت بری کر دیا گیا, با عزت مجھے رہا کر دیا گیا. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہیں. اب یہ کہ جس پر آتی ہے نا اور جب اس کی بگڑی بنتی ہے تو اس کو سب سمجھ میں بھی آ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مزید برکتیں عطا فرمائے. حسن اعتقاد رکھیں, اچھا گمان رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. ان کے اللہ تعالیٰ کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بے حد اسباب عطا فرمایا. ہم بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, ایک روپے کی گولی بعض اوقات فرق کر دیتی ہے, دوائی بنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کس کو شفا دے, کس ذریعے سے کس کا کام بن جائے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرمانے والا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, آ جاؤ اور مدنی کاموں میں مصروف ہو جاؤ. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں, رحمت رحمان پالے دعوت اسلامی میں, مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلامی میں, آخرت خود ہی سنور جائے گی, آ جا اس طرف, آخرت خود ہی سنور جائے گی, آ جا اس طرف, قافلوں سے لال لگا لے, قافلوں سے رحمان پالے دعوت اسلامی میں, اس کے سر پہ مرشد عطار کا سایہ رہے, اس کے سر پہ مرشد عطار کا سایہ رہے, جو بھی خود کو بیچ ڈالے, جو بھی خود کو بیچ ڈالے دعوت اسلامی, رحمان پالے دعوت اسلامی میں, مصطفیٰ کے ہے اجالے دعوت اسلامی میں. سوال چلائیے. میرا نام حمیرہ تاری امیر اہل سنت کی بارہ میں یہ آج ہے گوشت پاک رحمت اللہ کا بچپن کا واقعہ سنا دیے. گوشت پاک جب پیدا ہوئے تو انہوں نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا, جب سورج ڈوبا رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو دن بھر دودھ نہیں پیا, جب سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا تو دودھ پیا, اس طرح یہ روز کرتے تھے. تو میرے غوث پاک نے گویا پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. تو امی ابو کو سمجھاؤ کہ میرے غوث پاک تو بالکل مننے سے تھے پھر بھی جیسے روزہ رکھتے تھے. تو آپ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا, رمضان شریف کا روزہ ہمیشہ رکھنا, ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد فاروق ایجی باب المدینہ کراچی سے. پیارے پیارے باپا جان، آپ کو ربیع الغوث کا مبارک مہینے کی آمد مبارک ہو، اور تمام عاشقان اولیاء کو بھی مبارک ہو. پیارے باپا جان، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو یا اپنے کسی ولی کو یہ طاقت فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ علماء سے سنا ہے کہ اللہ کے ایک ولی نے قبر کو ٹھوکر ماری تو مردہ کیا ہو گیا، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہ بھی ظاہر بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے غیر ہیں یہ بھی، تو وہ قرآنی آیت احجل موتا بإذن اللہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے. اب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، ٹھیک ہے نا، تو اب کسی اور کو نہیں دی، ایسی بھی تو کوئی مطلب آیت نہیں ہے نا کہ اللہ نے کسی کو طاقت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دی ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو آقا ہیں یعنی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کچھ نہ کر سکے. تو یوں اللہ جس کو اجازت دے وہ مردے زندہ کر سکتا ہے. غوث پاک میرے پیر و مرشد، ان سے بھی ثابت ہے، انہوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دراصل وہ جب دل میں سے میل نہیں نکلے گا نا، جب تک وہ جلوہ آئے گا نہیں اندر، جب دل سے میل ہٹ جائے گا نا، غوث پاک کی عقیدت جم جائے گی نا، تو یہ ساری باتیں جو بزرگوں نے بیان کی ہیں، علماء نے بیان فرمائی ہے، وہ سمجھ میں آ جائیں گی، اپنی تو سمجھ میں آتی ہیں الحمدللہ. اور بھی قرآنی آیتیں کئی ہیں کہ جن سے اس طرح کے تصرفات ثابت ہیں. ارے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دل اور ضمیر اور دماغ کا زندہ ہونا ضروری ہے. ہاں ظاہر ہے، دل زندہ ہوگا تو یہ سب سمجھ میں آئے گا. آئیے آئیے، دل مر چکا ہے، اللہ اللہ اللہ، وسوسوں نے گلا گھونٹ دیا دل کا. آ جائے نا دعوت اسلامی کے مدینہ، انشاءاللہ ایسا سمجھ میں آئے گا. مدینہ مدینہ. حضرت سیدنا ابراہیم اعلی نبی جنا والے صلاۃ والسلام کا بھی پرندوں کو زندہ کرنا، یہ قرآن پاک کے اندر باقاعدہ یہ واقعہ مذکور ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا والے صلاۃ والسلام کی قوم میں جو گائے والا واقعہ ہوا تھا، جس کے نام پر سورہ بقرہ، اسی واقعے کا چونکہ سورہ بقرہ میں بھی تذکرہ ہے، تو جب وہ گائے کا گوشت مقتول کے جسم پر مارا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا بھی نام بتا دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ پرندے کی مورت بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پھونک مارتے تھے تو وہ بھی اڑ جاتا تھا، تو آیت ہے انی اخلق لکم. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ باقاعدہ قول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے، حکم سے. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تمہیں بتاتا ہوں وہ چیزیں جو تم کھاتے ہو اور جو چیزیں گھروں میں چھپا کر ذخیرہ کرتے ہو. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. سبحان مادر زاد اندہ مانے پیدائشی اندہ, تو ان کو بھی آنکھیں دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے, کوڑیوں کو درست صحت دیتے تھے, اور جو گھر میں چھپا ہوا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے, جو کھا کر آیا تھا وہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے آج کیا کیا کھایا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے, جس کے دل میلا ہے تو وہ پھر مشکل ہے, پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. دل ایمان کی تلاش سے جگمگا رہا ہو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران پاک کابینہ تھے ایمان کی تلاش سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوائے جانانا. دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طاقت سے, دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طاقت سے, کر آنکھ بھی نورانی مدنی گلدستہ نگران پاک کابینہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یا مرشدی, پاکستان میں 12 مدنی کاموں میں 12 نمایاں ڈویژن ہر ہر مدنی کام میں علیحدہ علیحدہ آپ کی خدمت میں میں حاضر کرتا رہا ہوں. ان کی کارکردگی, ان کے حوصلہ افزائی اور دلجوئی کے لیے اب ان 12 مدنی کاموں میں زیادہ بار جس ڈویژن کا نمبر آیا, 2 ڈویژن ان میں سے لے کر حاضر ہوا ہوں. جو سب سے نمایاں ڈویژن مشاورت کے نگران رہے, انہوں نے جن مدنی کاموں میں 12 میں سے 7 مرتبہ اول پوزیشن لی پاکستان بھر میں ان کے ڈویژن نے, وہ مدنی کام ہیں صدائے مدینہ, مسجد درس, باد فجر مدنی حلقہ, ہفتہ وار اجتماع, ہفتہ وار مدنی مذاکرہ, علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت, مدنی قافلہ. اور یہ ڈویژن ہے اوکاڑا شہر, اور ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں محمد سرفراز عطاری. الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں, درجہ سابعہ کے طالب علم, اور 12 ماہ کے سفر پر ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو 12 مدنی کاموں میں 6 مدنی کاموں میں نمایاں رہے, یہ باد فجر مدنی حلقہ, مدرسۃ المدینہ بالغان, ہفتہ وار اجتماع, ہفتہ وار کیسٹ اجتماع, مدنی قافلہ اور مدنی انعامات میں نمایاں رہے. یعنی ان کا 6 مرتبہ نمایاں نمبر آیا. اور یہ ڈویژن ہے ضیاء مرشید باول مدینہ کراچی صدر, اور ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں محمد سجاد عطاری. یا مرشدی, کچھ مدنی پھول آپ سے درکار ہیں اس تعلق سے کہ ماشاءاللہ جنہوں نے پہلا نمبر لیا پاکستان بھر میں 12 مدنی کاموں میں, جو 914 سے زائد ڈویژن ہے کم و بیش, اس میں پہلا نمبر رہا, یہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. تو اس سے تو یہ واضح ہوا کہ جامعۃ المدینہ کے طالب علم بھی مدنی کام کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ دیگر جو جامعۃ المدینہ کے پاکستان میں کم و بیش 20,000 طلباء کرام ہیں, ان کو کیا مدنی پھول عنایت فرمائیں گے, یہ کس طرح مینج کریں کہ آرام بھی ہو, طعام بھی ہو, اور اپنا تعلیم کا سلسلہ بھی بر وقت رہے, جامعۃ المدینہ کے جدول پر بھی عمل رہے, اور یہ 12 مدنی کاموں میں حصہ بھی لے سکیں اور نمایاں کام بھی کر سکیں. جامعۃ المدینہ کے 20,000 طلباء کرام, اگر یہ 12 مدنی کاموں میں نگرانوں کا, علاقہ مشاورت کے نگران, ڈویژن مشاورت کے نگران, حلقہ مشاورت کے نگرانوں کا ساتھ دیں, تو ان کا بھی بھلا ہو جائے اور 12 مدنی کاموں کی دھوم دھام ہو جائے. اور جو آپ نے ہمیں مسجد بھرو تحریک کا ایک کام دیا ہوا ہے, اس میں ہم جل تر کامیاب ہو جائیں. اور ایک درخواست اور بھی کرنی ہے, کچھ مدنی پھول اس تعلق سے بھی عنایت فرما دیں کہ یہ باہم نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرنا، مثلا کابینہ پاکستان کی 113 کم و بیش ہیں کہ ہر کابینہ چاہے کہ میرا پہلا نمبر آ جائے، 19 کابینات ہیں، ہر کابینہ چاہے کہ پہلا میرا نمبر آ جائے، مدنی کاموں میں ہم آگے ہوں، 12 مدنی کاموں میں ہم آگے ہوں، اسی طرح ڈویژن، علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ یا شعبہ جات آپس میں باہم نیکی میں، 12 مدنی کاموں میں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایسا کرنا کیسا ہے اور اس میں انہیں کن کن باتوں کی احتیاط بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بساؤ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی آتے ہیں کہ جو مجھ سے آگے بڑھ گیا اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، تو ان سے کس طرح بچتے ہوئے ہم اچھی نیتیں کرتے ہوئے یہ آگے بڑھیں، کچھ اس تعلق سے بھی مدنی پھول عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ طالب علم جامعہ المدینہ کا پاکستان میں اول پوزیشن مدنی کاموں میں، یہ تو تاریخی واقعہ ہے. ماشاء اللہ، اللہ مزید فضیل ثم مزید، اور اللہ برکت دے ہمارے طلباء کرام کو. انہوں نے تو یار ہم کو چپ کرا دیا، سب کو، عوام کو بھی چپ کرا دیا، خواص کو بھی گویا چپ کروا دیا. تو ان کا استاد بھی کیسا مبارک استاد ہوگا کہ کوئی بعید نہیں کہ استاد نے ان کو ذہن دیا ہو اور یہ آگے بڑھے ہو. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء کرام اور اساتذہ کرام اگر توجہ فرمائے نا تو یہ، کیونکہ امت کی رہنمائی انہوں نے ہی کرنی ہے، آگے چل کے محراب و ممبر کی زینت بھی یہی حضرات بنیں گے، یہ دینی ادارے، جامعات وغیرہ یہی چلائیں گے اور مسجدیں سنبھالیں گے، فتوے دیں گے، شرعی رہنمائی کریں گے. تو اگر یہ مدنی کام کرنے والے ہوئے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، اتنا نیکی کا دور دھورا ہو جائے. وہ 20,000 طلبا کوئی کم تو نہیں ہے، اگر یہ سارے شیطان پر ٹوٹ پڑے کہ اب ہم ہٹ جا، اب ہم ہیں اور دینی تعلیم میں بھی دل لگائیں گے اور نیکی کی دعوت میں بھی دل لگائیں گے، دونوں کام اکٹھے لے کر چلیں گے. ہم نگران کابینہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض ہے کہ 20,000 تو انہوں نے ہمارے طلبہ کرام جو اسلامی بھائی ہیں ان کا ذکر کیا، مگر کم و بیش شاید 8,000 سے 10,000 اسلامی بہنیں ہیں جو طالبات ہیں جو ہماری جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ترغیب یقیناً موجود ہے کہ وہ بھی مدنی کاموں میں مصروف رہیں گی تو اسلامی بہنوں میں مدنی کام بھی مضبوط ہوتا رہے گا. بے شک بعض طلبہ یہ سمجھتے کہ ابھی ٹائم نہیں ملتا، مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو یوں کرنا ہوتا ہے تو ٹائم نہیں ملتا، درس نظامی کے بعد ہم کام کریں گے، حالانکہ اب بھی ٹائم ہے. یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ دیکھو نا تو جو بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا اسٹوڈینٹس پر ہاتھ رکھتی ہیں اور اسٹوڈینٹس کی ایک ذیلی تنظیم بھی بنا دیتے ہیں بنانے والے، کہ ان کو جتنا ٹائم ہوتا ہے جتنے یہ ٹینشن فری ہوتے ہیں نا اتنے بڑے نہیں ہوتے. تو جب آپ درس نظامی کر لیں گے تو پھر تو ماں باپ بولیں کما کے لاؤ تمہاری شادی کرنی ہے، پھر کیا کام اور کیسا کام، مدنی کام تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اب بھی سے کام کی عادت پڑ جائے گی نا تو انشاءاللہ درس نظامی کے بعد بھی مدنی کام ہوتا رہے گا. تو اس لیے شیطان کے اس وسوسے میں مت آیا کریں کہ پہلے پڑھ لوں پھر مدنی کام کروں گا، نہ کسی کو ایسا مشورہ دیں کہ پہلے پڑھائی پر دھیان دو بعد میں کام کرنا، بعد میں نہیں کرتے بہت مشکل ہو جاتا ہے بعد میں کام کرنا، مصروفیت بڑھ جاتی ہے کمانے کی اور گھر چلانے کی. تو اس لیے وہ تمام طلباء کرام اپنے اس ہونہار طالب علم اور مدنی کاموں کے ماشاءاللہ متحرک اور ایکٹیو طالب علم کی اتباع کریں، ان کے نقشے قدم پر چلیں، ان کا یہ کام جو ہے لائق تقلید جس کو بولتے ہیں کام ہے، سب مل کے کریں گے انشاءاللہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بہت مزید آباد ہوں گی اللہ نے چاہ تو. مزید یہ کہ وہ مسابقت، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا جو ہے کہ میں پہلے آؤں، میرا ڈویژن پہلے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ اچھا کام ہے. اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ امت کو بھی تو فائدہ ہوگا نا، درس بڑھیں گے، نیکی کی دعوت بڑھے گی، مدنی قافلے بڑھیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں میں اضافہ ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے مدنی انعامات کی تعداد میں اضافہ ہوگا، تو بہتریاں ہی بہتریاں ہوں گی. تو اس طرح نیک کاموں میں بھی مسابقت میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جو جہاد کا واقعہ اور معاذ اور معوض دونوں مدنی منے دونوں کی کم عمری کی وجہ سے وہ جہاد میں جانا ان کے لیے نہیں تھا, تو ایک تھوڑا وہ میرا خیال ہے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے, اور یا اس کی مطلب کوئی قد بڑا تھا اس لیے اس کو اجازت مل گئی, تو دوسرے چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اب ان کو اجازت مل گئی تو میں تو ان کو بھی گرا سکتا ہوں. تو یوں مطلب انہوں نے اصرار کیا اور ان کو بھی اجازت مل گئی. تو انہیں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو مطلب یعنی کہ اس میں پیچھے رکھ کر بھی آگے بڑھنے میں حرج نہیں ہے. باقاعدہ پہلے اس طرح کی ریس بھی لگائی جاتی تھی وہ گھوڑے کی اونٹ کی, تو اس میں کوئی پیچھے رہ جاتا تھا کوئی آگے نکل جاتا تھا, تو یک طرفہ مطلب شرطیں نہیں ہوتی تھی اس میں. جو آج کل تو یہ گھوڑا ریس اونٹ ریس یہ شرطیں ہوتی ہیں, جوا کھیلتے ہیں اس پر, یہ تو حرام ہے. وہ تو جہاد کے لیے جانوروں کو تیار کرنا اور جوش پیدا کرنا وہ دوسرا انداز ہوتا تھا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مسابقت میں شرن بالکل جائز ہے. البتہ اس میں جھوٹ نہ بولے, جھوٹی کارکردگی ہرگز نہ دے, گناہگار ہوگا, دھوکا نہ دے, دوسرے کو حقیر نہ جانے جو کام کم کرتے ہیں یا جن سے کام نہیں ہو پاتا. بعض کے علاقے زرخیز ہوتے ہیں, بعض کے علاقے میں کام ہی کم ہوتا. جیسے جو علاقہ جس کو غریبوں کے علاقے ملیں گے نا ان میں کام اٹھنا آسان ہوتا ہے, اور جن کو ملیں گے پوش ایریا مالداروں کے ایریا بنگلوز ایریا ان میں کام اٹھانا یہ کسوٹی ہوتی ہے. کام ان میں اگر کام اس کے مقابلے کم بھی ہوگا نا تو وہ زیادہ ہے. کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, چمن میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں, باغ میں تو پھول پیدا ہوتے رہتے ہیں, ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. ریگستان میں کوئی پھول کھل جائے تو یہ کمال ہوتا ہے. تو اب آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ تو صحیح بات ہے, جس نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اس کو ملے گا, زیادہ تھوڑا وہاں یہ نہیں ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ کہ یہ مقابلے ہوتے ہیں. اب اس میں بھی دنیاوی طور پر بھی جس نے زیادہ کام کر لیا دنیا میں واقعی مشقت کی ہے اس نے اور ہے بھی اخلاص اور اللہ کی رضا اس میں شامل, تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کو انعام ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہے, خود فرماتے کہ میں یعنی کہ دوسری امتوں پر فخر کروں, یعنی جیسے امت میں اضافہ ہوتا ہے اولاد کے ذریعے بھی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فخر حاصل ہوتا ہے کہ زیادہ ہے امت بڑی. تو بہرحال یہ کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے تو آپ زور لگائیں لیکن حسد نہ کریں جو بڑھا ہوا ہے اس سے, کہ اللہ تعالی جس کو چاہے بڑھائے جس کو چاہے نہ بڑھائے اس کی مرضی پر ہے. کوشش کرنے والے سب بنے, مایوس ہرگز نہ ہو کہ تھوڑے ہیں چھوڑو میری تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. تو کیا حوصلہ افزائی کے لیے کام کرتے ہو؟ آج پتا چلا یار اللہ کے لیے کام نہیں کرتے ہو. کوئی آپ کو شاباش دے اس میں سارا ثواب دے بیٹھو گے, تو کوئی شاباش دے نہ دے, کوئی حوصلہ افزائی کرے نہ کرے, تعریف کرے نہ کرے, اس سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کام کیجئے. اور حسد ہرگز نہ کیجئے, حسد کریں گے تو پھر حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. حسد یہ کہ دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا, اس کے ڈویژن میں بہت کام اٹھ گیا, یہ تھوڑا ٹھپ ہو جائے ڈویژن کا جو یہ سست پڑ جائے, تو یہ تمنا اگر شیطان ڈالتا تو لاہور شریف پڑھ کر مقابلہ کرے اور اپنے اس کا علاج کرے اور اس کو دفاع کرے. ہرگز حسد میں مبتلا نہ ہو اور الزامات بھی نہ دھرے کہ اس نے تو غلط کارکردگی دی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ الٹا جھوٹ میں تومت میں بدگمانی میں تو یہ تو بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے اور آپ سب کو اللہ تعالی بڑھ چڑھ کر سنتوں کی خدمت کی توفیق دے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت بخشے، اور آپ سب کے صدقے مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمہیں اے مبلغ ہماری دعا کے ذریعے سے جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کس طرح معلومات دیں۔ ان کو کرامتیں سنائیں جو ان کی عقل میں آئیں، غوث پاک کی ایسی کرامتیں ان کو سنائیں۔ مثلا ابھی ایک کرامت غوث پاک کی آپ کو سناتے ہیں۔ کرامت بہجت الاسرار صفحہ نمبر 113 پر ہے، حضرت عارف ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بچپن میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بارگاہ میں حاضر تھا، ٹھیک اسی وقت مجھے بخار یا زکام کی وجہ سے بلغم نے زور کیا، میں نے احتراماً کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا، یعنی بخار یا زکام کی وجہ سے جو نا وہ بلغم آنے لگا، تو میں نے جو نا احترام انجر وہ بلغم وہاں نہیں نکالا، وہ مناسب نہ سمجھا، تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا، اے محمد گھبراؤ نہیں، اس کے بعد نہ کھانسی ہوگی نہ بلغم۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، حالانکہ اس واقعے کو 83 سال گزر چکے ہیں، یعنی 83 سال جاری رہے گا۔ جو بیماریوں میں گرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا غوث اعظم۔ یا یہ بھی کہہ سکتے کہ مدنی منع جتنی دیر جاگے ہیں ان کو مدنی مذاکروں میں بھی شریک کروائیں، اس طرح مدنی چینل کے سلسلے بھی دکھائیں، اس سے بھی امید ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ان کے دلوں میں بہت بڑھے گی انشاءاللہ۔ اچھا وہ جو میں نے حکایت سنائی معاذ اور معوض کی، وہ ایک اور حکایت شاید وہ بھی ہے، حکایت معاذ اور معوض کی، وہ کشتی کی آپس میں ہے، کشتی کی حکایت مجھے یاد پڑتا ہے، لیکن اب یہ کہ جو وہ ایڈٹ کر دیجیے گا ادھوری بتائیے۔ ابو جہل کی موت نامی رسالے کے پیج نمبر 17 اور 18 کی حکایت پیش کرتا ہوں۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی 9 عمر ہی تھے، یعنی کم عمر تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ لیں اور چھوٹا سمجھ کر جہاد پر جانے سے منع فرما دیں۔ بھیا مجھے رائے خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ آخر کار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ شریف میں آ ہی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ مصداق ان کا آرزو شہادت میں رونا کام آ گیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی, جنگ میں شریک ہو گئے. اور دوسری آرزو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میرے بھائی عمیر چھوٹے تھے اور تلوار بڑی تھی, لہذا میں اس کی حمائل یعنی اس کی تلوار کے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا. تلوار رکھنے کا جو وہ جو لباس حمائل خون وغیرہ میان تو اس کے تسموں یعنی کہ رسیوں ڈوریوں وغیرہ سے تو گرہیں لگا کر اونچی کر دیتا تھا تاکہ تلوار سما جائے اس میں. تو یہ ان کا شوق تھا, دیکھیے اس دور میں جان دینے کا شوق تھا. اور ہم ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ماشاءاللہ یوں تو کئی طلبہ کرام ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کو تنظیمی ذمہ داریاں بھی ملی ہوئی ہیں, مدنی کام کرتے ہیں اپنے اپنے جامعات المدینہ کے اطراف میں, ایسے بہت سارے طلبہ ملیں گے آپ کو. لیکن جو نہیں کرتے ان کو ہمت کرنی چاہیے کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, ہم سب مل کر انشاءاللہ مدنی کام کریں گے, مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ. پپا ایک تو وہ جو آپ نے شاید فرمایا نا کہ وہ ذہن ہوتا ہے کہ پڑھائی کے بعد کروں گا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, سستی ہے. دوسرے جا رہے ہیں مدنی کام کرنے کے لیے, یہ نہیں جا رہا, یہ سستی کیسے دور ہو؟ سستی جب ہو نا تو خود ہی چستی پیدا کرنی پڑے گی. فضائل پر نظر رکھ کے کام کی اہمیت کو نظر میں لائے, توجہ میں لائے, ثواب پر نظر رکھے, فوائد پر نظر رکھے, اور زبردستی بتکلف خود کو اس کام کے لیے آمادہ کرے تو انشاءاللہ تکی بن جائیے. تحریری طور پر جو میسیجز آ رہے ہیں ان میں سے ایک تحریری پیغام ایس ایم ایس مدنی چینل کے نمبر پر جو آ رہے ہیں وہ یہ ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سفر سے واپسی پر پیاز کھانا یہ سنت ہے, کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار سنا کچی پیاز کھانا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا, یہ بھی حقیقت ہے. تو سنت کہاں سے بن گیا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بپا سے پوچھنو کہ اصل جی ننڈا ہوا گھر سے باہر ہونا ہوا تو اصا کی ماں اصا کہیں چنی کہ انہوں گوشت پاک کے وسیلو نہیں بھی دکھے گھر میں کوئی بچوں ہلنے ہلنے پہ تو یا گوشت پاک تو یہ چنو کی ہے برائے مہربانی ان بارے میں کی مدنی فرمائی دی. پہلے کی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی تھی نا جو بچہ باہر جاتا تھا ماں ہے پہلے بیٹا بڑے پیر کا وسیلہ تو کہ بڑے پیر کے وسیلو گوشت پاک کی مدد. یہ تو اس طرح کے جملے ہمارے گھر میں اب بھی بولے جاتے ہیں تو کہ ہمارے تو گوشت پاک ہیں بولتے ہمارے گھر میں اب بھی پانچ تو گوشت پاک ہیں نا. تو یہ واقعی بڑی بوڑھیوں کے عقیدے بہت مضبوط ہوتے تھے, بہت اچھے ہوتے تھے اور یہ صحیح کہتی تھی کہ تمہیں گوشت پاک کی مدد ہے. اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ کی عطا سے گوشت پاک مدد کر سکتے ہیں. گوشت پاک کس طرح مدد کرتے ہیں تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اور مدد ہو جائے. اب دیکھو نا یہ بتاؤ کہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو گارڈ رکھنا چاہیے, جس کو جان کا خطرہ ہو گارڈ رکھے نہ رکھے. جب اللہ حفاظت کرنے والا تو گارڈ کی ضرورت کیا ہے؟ تو کوئی اگر بول دے کہ گارڈ نہیں رکھنا چاہیے تو اچھا یہ بتاؤ کہ گھر کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. گھر کو تالا لگانا چاہیے؟ گھر کو نہیں لگانا چاہیے نا. دروازہ رکھنا چاہیے؟ چھت رکھنی چاہیے؟ نہیں رکھنی چاہیے نا. تو میدان میں رہنا چاہیے؟ تو اب اگر چھت بھی نہیں ہوگی گھر کی دروازہ نہیں ہوگا, وہ دیواریں باقی رہ گئی نا, دیواریں بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ بچانے والا ہے. تو یہ دیواریں اور چھتیں ایمانداری سے بتاؤ کائی کے لیے؟ دھوپ سے بچاؤ, گرمی سے بچاؤ, ٹھنڈی سے بچاؤ، ہوا سے بچاؤ، دروازہ کائی کے لیے، تالا کائی کے لیے، اندر سے کنڈی کائی کے لیے، چور سے بچاؤ، بلی سے بچاؤ، کتے سے بچاؤ. پھر یہ کہ اگر کوئی چوری کر لے، ڈاکو چھین لے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، بے شک وہ مدد پر قادر ہے. تو پولیس والوں کے پاس غائب ہو جاتے ہو، ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو؟ اللہ مدد کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ یہ بورڈ بھی ہٹوا دو، مددگار پولیس ہمارے یہاں تو لکھا ہوتا ہے، مددگار پولیس 15 نمبر، کہ جو بھی مدد کی ضرورت پڑے پولیس والوں کی تو 15 نمبر پر رنگ کرو. تو پولیس نہیں چاہیے اپنے کو، کورٹ کیوں چاہیے؟ جج کائے کو مدد کرے، ہمارا حق دلوائے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے. ایسوں کے لیے میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کہی، حکیم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں. شفا اللہ دیتا ہے، دوا کائے کو پیتے ہو؟ ڈاکٹر کو کیوں بولتے ہو میرے کو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، میرا مرض بڑھ گیا تو میرا مرض گھٹ گیا، آپ کی دوا سے فائدہ ہے، آپ کی دوا سے فائدہ نہیں ہے وغیرہ، یہ باتیں کرتے ہو، کائے کو کرتے ہو؟ تو حکیم سے فریاد کرتے ہو، حکیم سے دوا لیتے ہو. حکیم داد فریاد سنتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، فریاد پر آپ کو ظالم سے انتقام لیتا ہے، بدلہ دلواتا ہے، چھینا ہوا مال آپ کو واپس دلواتا ہے. حکیم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، یہ کچھ نہ دیں، یعنی سرکار کچھ نہ دیں، اولیاء کرام کچھ نہ دیں، حکیم حکیم سب کچھ دیں، یہ کچھ نہ دیں. حکیم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے. خبر حدیث کو بھی خبر بولتے ہیں. تو یعنی قرآن کریم کی کون سی آیت میں ایسا ہے اور کون سی حدیث میں ایسا آیا ہے کہ حکیم حکیم سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے کچھ نہیں دے سکتے. تو اس لیے شیطان کے وسوسوں سے باز آنا چاہیے. اللہ کی عطا سے اولیاء کرام بھی ہماری مدد فرماتے ہیں. اب زیادہ زیادہ کیا کہے گا وسوسے والا، اس کو شیطان بولے گا بول دے، یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ تو عقلی دلیل ہے. تو پھر اس کو میں کہوں گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بھی کون سی آیت اور حدیث میں کہ عقلی دلیل نہیں دینی چاہیے اور نہیں ماننی چاہیے، جبکہ قرآن کریم میں عقلی دلیلیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں عقلی دلیلیں موجود ہیں. عقلی دلائل سے عقل والوں کو سمجھایا جاتا ہے، جس میں عقل ہی نہ ہو واقعی وہ بولے گا یہ تو عقلی دلیل ہے. تو ہم تو بھائی عقل والوں سے بات کرتے ہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، اے نظر والو، عبرت حاصل کرو. اس کا کہنا بھی تو بابا کسی غلط نہیں ہے نا بابا، عقل ہی نہیں ہے تو کہے گا مطلب کہ یار عقلی دلیل دے رہے ہو، میرے میں عقل تو ہے نہیں کہ میں سمجھ سکوں گا، تو وہ اس کو وہ تو اپنی جگہ تو درست ہی کہہ رہے ہیں نا، یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں نا. ہم تو نہیں مانیں گے نا اس کی بات، نہیں اس کا ہماری تو عقل میں آ رہا ہے نا، ہماری تو عقل عقل والوں کی تو آ جائے گا نا. الحمدللہ وہ ایسا وسوسے والا میرے کو بھی یاد نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر ایک آدمی مجھے تو یاد نہیں آتا جس نے ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر یہ بولا ہو ڈاکٹر صاحب اللہ کی عطا سے آپ میرے کو شفا دے دو. جب اللہ کے ولی کی باری آتی ہے، کوئی نیک لوگوں کی باری آتی ہے، تو یہ جملہ بھی ہمیں لگانا ہی پڑے گا کہ اللہ کی عطا سے یہ دیتے ہیں. یہ لیکن آج تک کسی نے بھی ڈاکٹر کے لیے یہ جملہ بھی نہیں بولا، بھلے کہ ڈاکٹر ایک بار کا نمازی نہ ہو، لیکن کسی نے بھی ڈاکٹر کو دیکھ کے یہ نہیں بولا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آپ اللہ کی عطا سے میرے کو صحیح کر دو. ہاں ڈاکٹر کو ہمیشہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صحیح کر دو یار پلیز. اگرچہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈاکٹر بھی اللہ کی عطا سے شفا دیتا ہے اور ولی اللہ بھی اللہ کی عطا سے دیتے ہیں بے شک، لیکن یہ کہ ولی اللہ کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، ڈاکٹر کے بارے میں وسوسہ نہیں آتا، پولیس کے بارے میں وسوسہ نہیں آتا. ورنہ پولیس کو فریاد کرنا یہ کیسا کہ مجھے میرا حق دلایا جائے؟ اللہ سے عرض کریں کہ آپ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، تو عقل والوں کی سمجھ میں یہ اسباب آ جاتے ہیں. مارتا کون ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ اگر کسی کو فائر کر دیا, گولی مار دی, جج کے سامنے آ گئے, جج بولے کہ تم کو پھانسی کی سزا, بول دینا میں نے مارا ہی نہیں ہے, اللہ نے موت دی اس کو, اس کا وقت پورا ہو گیا تھا, میں اس کا سبب بن گیا, مجھے کائے کو بولتے ہو. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے, یہ آپ کی دلیل نہیں مانی جائے گی. پھر اگر بولے کہ تجھ کو پھانسی کی سزا تو اڑی کر جانا کہ تو نے دی پھانسی, تیرے باپ کی طاقت ہے کہ تو مجھے پھانسی دے گا, میں تو مروں گا جب اللہ مجھے مارے گا. تو پھر کیا وہ مضبوط زنجیروں میں آپ کو جکڑیں گے کہ اب اس کا دماغ ٹل گیا, پاگل ہو گیا, یہ ایک تو اس نے قتل کیا ابھی جج کے سامنے زبان نکالتا ہے, یہ تو وہ لٹک جائے نا, لٹک جائے, ہاں یا پھندا پہن کر گلے میں لٹک جائے, نہیں مروں گا میں. تو خودکشی کیا ہے, موت آ گئی تھی اللہ نے مجھے موت دے دی تو خودکشی حرام کیوں ہے پھر. تو یہ دنیا عالم اسباب ہے, تو اس میں زندوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے اور دنیا سے جو اللہ کے نیک مندے رخصت ہو گئے ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی عطا سے ایک طرح سے زندہ ہیں, واقعی زندہ ہیں, بدن بھی سلامت ہے ان کے اور الحمدللہ ان کی حس بھی سلامت ہے, جن پر اللہ فضل کرے تو وہ مدد کرتے ہیں. بابا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے, یا کرم الثقلین یا کنز الورا جد لی بجودک و ارضنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک, یعنی اے جنوں ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے, اللہ عز و جل نے آپ کو عنایت فرمایا ہے, اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے. اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے, میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں, آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں. اور ایک مشہور شعر ہے جو پڑھا بھی جاتا ہے, لگا تھا کیا گناہوں کا پڑھا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نالے امداد میں یہ شعر لکھا ہے, انہی کا بابا شعر ہے نا یہ, لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اسی میں ایک اور بھی شعر ہے, جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں, تم ہی چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ. مزید دلائل چاہیے نا آپ کو, عقلی اور نقلی دلائل, نقلی بھی عوام تو بولے مصنوعی, نقلی ڈپلیکیٹ نہیں, نقلی مانے قرآن حدیث کے دلائل کو نقلی دلائل کہتے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک رسالہ ہے, وہ کرامات شیر خدا, سب 102 پیج ہیں اس کے تقریباً, اور اس کے آخر میں کئی پیج ہیں بہت سارے پیج ہیں جن پر یہ سوالن جواباً مدد کے تعلق سے کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا, تو اس میں عقلی بھی دلائل ہیں نقلی بھی دلائل ہیں. جنات کا بادشاہ رسالہ اس میں بھی ہے, اس میں ہے, خوفناک جادوگر میں ہے تھوڑا بہت, تو یوں مطلب یہ اس میں کافی زیادہ ہے. کرامت شیر خدا یہ پڑھ لیں گے اللہ کرے گا وسوسہ دور ہو جائے گا آپ کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, تو رستے میں سایا بابا, اب دیکھو اب ان کو بھی تھوڑا آپ کو سنبھالنا تو پڑے گا. عرض کروں, وہ ایک طرف تو آپ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں اور پھر کہتے کہ نقلی دلائل ہیں. اصلی دلائل ہونے چاہیے, قرآن و حدیث کا تو اصلی دلائل ہوتے ہیں نا. یہ میسج آیا کہ اس کو نقلی کیوں بولتے ہو آپ؟ تو حدیث اردو میں بھی پڑھے گا نا, تو فلاں کتاب سے نقل کیا گیا ہے, منتقل کیا گیا ہے یہاں پر. تو نقلی یہ نہیں, پہلے ایک چٹکلا یہ بھی ہوا تھا کہ ہم بولتے تھے نو مسلم نو مسلم, تو کسی نے پیغام دیا تھا کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا, پہلے غیر مسلم تھا, اب پھر بھی نو مسلم کیوں بولتے ہو, یا مسلمان نہیں ہے؟ نہیں بتاؤ تو اس لیے وہ نیو مسلم. اردو میں نو مسلم بولتے, نو مانے نیا, نو مانے وہ انگلش میں نو مانے لا نہیں. یہ ہوتا ہے, چٹکلے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ نقلی عقلی تو میں نے عرض کر دیا, وہ مثالیں عقلی جو دی جاتی ہیں, اور نقلی معنی قرآن و حدیث سے جو باتیں پیش کی جائیں وہ نقلی, بلکہ بزرگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں نقلی میں آئے, اے عقلی نقلی منقول. اب مگر عقلی نقلی دلال یہ نقلی کا وہ جو لفظ ہے نا نقل, یہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو پھر شاید ان کو نقلی بھی سمجھ آ جائے گا. یعنی نقلی اب آ گیا ہوگا سمجھ میں, سمجھ میں نہ آئے تو پھر دعوت اسلامی میں اور پکے ہو جاؤ آ کر, تو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے مزید آپ کو, پکے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو یہ دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم رات میں ہر شب تین بار پڑھے تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب. خوشخبری, دو کے لیے خوشخبری. پہلے وہ یہ تو بتا دوں, میں انشاءاللہ وہ خوشخبری بھی سناتا ہوں وہ دو کے لیے. یہ حاجیوں کی قرآن دازی والے باب المدینہ کے فصیح محمد فصیح الطاری بن محمد طاہر فصیح بن طاہر محمد فصیح بن محمد طاہر باب المدینہ لا موجود مرکز الاولیاء کے زاہد بن محمد سعید مرکز الاولیاء زاہد بن سعید زاہد بن محمد سعید ماشاءاللہ ایک آگے جی جی وہ آج کا سوال جو مدنی چینل کے ناظرین سے کیا گیا تھا وہ اس کا جواب, اور سب سے پہلے جنہوں نے درست جواب دیے ان کے 12 نام, اور سب میں جتنے آخر تک آئے میرے بیٹھنے تک, جب شروعات میں جو بیٹھتا ہوں میں سیٹ پہ اس وقت تک جتنے نام آئے ان میں قرآن اندازی کے ذریعے جو نام نکلا وہ بھی عرض کرتا ہوں. آج سوال ہوا تھا حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے, جواب 1000 نوافل. تو اس وقت کے ماننے والوں اپنے سے تو فرض بھی نہیں پڑے جاتے. ہائے اب نام بارہ بنت اکبر اختاریہ پشاور ام احمد شاہکوٹ، بنت سرور سجاد باب المدینہ، بنت محمد شریف پنو عاقل بنت یوسف باب المدینہ، بنت ریاض مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت عبد الرحمن حافظ آباد بنت عرفان باب المدینہ، بنت منظور احمد سمندری سردار آباد، بنت نسیم اتاریہ خانیوال، بنت بشیر شاہکوٹ، بنت جمیل زمزم نگر. یا اللہ یہ آج ساری اسلامی بہنیں، بارہ نام تو اسلامی بہنوں کے، پیچھے کیا حال ہے پتہ نہیں. اسلامی بہنیں اس کا مطلب ناظرات بولنا چاہیے. واہ، ویسے بھی کل بھی اسلامی بہنوں کو ہی غلبہ اکثر میں نے نوٹ کیا، اسلامی بہنیں جواب مضبوط. ان کا میرے جو تجربہ ہے نا، ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ مدنی مذاکرے کا سوال آ رہا ہوتا ہے نا، تو ان کے یہ ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں نا، اور نمبر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے. اب سوال آنا ہے اور ان کے ذہن میں اگر جواب آ گیا تو یہ فوراً جواب لکھ کر یہ یوں بھیج دیتے ہیں، الرٹ ہوتی ہے بالکل بالکل. جیسے یہ ہے آنکھوں دیکھی بات عرض کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی ایسا دیکھا ہے میں نے، مگر نام نہیں آتے بیچاریوں کے، لیٹ ہو جاتا ہے لگتا ہے. اب وہ ایک بار آ گیا تھا، آئے بھی چھٹیاں نا یار، مدنی منیا ہے، ایک بار آ گیا تھا. اچھا ہاں، ایک بار مدنی چیک پہنچا ہمارے گھر پر. اچھا تو مجھے پتا ہی نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ. قرآن اندازی میں درست جواب بنت نسیم اتاریہ خانیوال پنجاب پاکستان، بنت نسیم اتاریہ، بنت نسیم اتاریہ خانیوال خانیوال پنجاب پاکستان. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب دو کے لیے خوشخبری، میرے دو مدنی بیٹوں کے لیے خوشخبری، جامعت المدینہ کے ڈویژن مشاورت نگران اور کالا والے جو پاکستان میں فرسٹ آئے مدنی کاموں کے لحاظ سے، سرفراز اتاری، اور باب المدینہ والے جو ڈویژن نگران ہیں سجاد اتاری، محمد سجاد اتاری، ان کے یہ سیکنڈ پوزیشن ہے نا، ان دونوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ان کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. مبارک ہو، جب جاؤ تو میرا سلام میرے آقا کو عرض کرنا نہ بھولنا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں سرفراز؟ سجاد کو تو جانتا ہوں میں، سرفراز کو دیکھا ہوگا لیکن ابھی ذہن میں نہیں ہے، ابھی تصویر دیکھی تھی ان کی پکچر سکرین پہ. ماشاء اللہ. مرحبا. کیا بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. قادری کابینات والے جو آ رہے ہیں ان کی تو بڑی زبردست تیاریاں جاری ہیں، اور 63 میں 3 کم نگران کا میسج آیا کہ ہماری 60 بسیں جو ہے وہ بک ہو چکی ہیں. یا غوث پاک میں ہوں خاک، تو یا مرکز الاولیاء والوں کو پیچھے رکھنے کا کوئی یہ کہہ کر تو گئے تھے کہ ہماری کارکردگی ہوگی انشاءاللہ ہم 5000 تک لائیں گے. 5000 تک مطلب ان کی کوششیں, انہوں نے جذبے میں آ کر اعلان کیا. کابینات میں کون سے شہر ہیں؟ یہ سکھر اور اس کے اطراف کا باب الاسلام. جی باب الاسلام. باب الاسلام. آپ بلوچستان دیکھیں بابا, ابھی تک بلوچستان کے عاشقان رسول کے آپ مطلب بیٹھنے کا انداز دیکھیں, اتنی بڑی تعداد ہے ماشاء اللہ, یہ ابھی تک بلوچستان والے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اچھا ماشاء اللہ. سبی جی بلوچستان ماشاء اللہ, ایک ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ اپنے بڑی بات ہے. تو یہ کیا پنجاب کے شہر کیا غاروں میں چھپ گئے کیا؟ وہ بھی اپنی جگہ مطلب یوں اب ہے کہ باب الاسلام بھی سامنے بھر کر سامنے آ گئے, بلوچستان والے بولے ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. ایسا نہیں کرو میرے پنجابیوں کو, ساؤ نہیں چھپاؤ یار, دکھاؤ یار, موقع دیا ہوگا یہاں ہی نہیں دکھانے جیسا نہیں ہے, ہمیں اس نے سن رکھنا چاہیے, موقع دیا ہوگا. اس نے سن کی گنجائش بند نہیں رہی, بےچارے وہ نیند آتی ہوگی نہ سو گئے ہوں گے. چلو آئندہ خیال رکھنا, کبھی ایسا بار بار تو موقع ملتا نہیں ہے. ماشاء اللہ تو کمال کر دیا سبھی والوں یار, اللہ اکبر مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علی والی وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنی رحمت کے شاعر شان ثواب عطا فرما, اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں اس عالی ثواب کی یا بھی کریں ان سب کا ثواب بھی اپنے کرم کے لائق عطا کر کے یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصا والدین مصطفی, شہیدان و اسیران کربلا, حسنین کریمین, اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز, امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرغومین, اور خصوصاً جو 11 راتوں تک روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ یعنی 11ویں رات تک 1 گھنٹہ 11 منٹ کم از کم مدنی مذاکرہ دیکھنے کی نیت رکھتا ہو اس کو بھی یہ سارا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے, نیکیوں سے محبت دے دے, گناہوں کے امراض سے شفا دے, نیکیاں کرنے کی قوت دے, سستی غفلت دور ہو، حقیقی عافیت نصیب ہو۔ الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہو۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کی، ہمارے مریض شفا یاب ہوں، جو مریض یہاں موجود ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب پر رحمت کی نظر کر دے، امت کے سارے ہی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے، مقروضوں کے قرضے اتریں، بے اولاد نیک اولاد بعافیت پائیں، جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے۔ اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں نجات ملے، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ الہ العالمین جن کے روٹھے ہیں من جائیں، بچھڑے ہیں مل جائیں۔ اے اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، مشکلات آسان ہوں۔ یا اللہ ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنے۔ اے اللہ پاکستان کو سنتوں کا نظام نصیب ہو، مسلمان خوب خوب نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، مسجدیں آباد کریں، سنتوں کا دور دورہ ہو جائے۔ الہ العالمین عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، حفاظت فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ بیچارے دور و نزدیک سے یہاں آئے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی عاشقان غوث العظم، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے جتنے بھی عاشقان غوث اعظم ناظرین ہاتھ اٹھائے ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ God. کرنا ہے وہ اعلان حاجی امین کریں گے انشاءاللہ عزوجل. صلاۃ و سلام کے بعد کرنا انشاءاللہ. صلاۃ و سلام کے بعد انشاءاللہ خوشخبری. اچھا روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. کون کون روزہ رکھے گا کل؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا یا شفیع البرا سلام لیلۃ چار ناموں میں سے ایک نام آگے بڑھے ہیں ان کا اعلان بھی باقی ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے جو عاشقان غوث اعظم یہاں موجود ہیں وہ انشاءاللہ بھی دعا کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے میں شریک ہو سکیں گے. انشاءاللہ اس میں ہم شہزادہ حضور کی بھی زیارت کریں گے, نگران شورا کہ بھی بعض اوقات مدنی پھول کا سلسلہ ہوتا ہے, اور انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بھی زیارت کریں گے. آج جو نام نکلا ہے خوش نصیب اسلامی بھائی کا, اس زاہد بن محمد سعید مرکز الاولیاء. مرحبا مرحبا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی نبی جنمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خدا میرے آستانے کو ساتھ رکھ، اے خدا میرے آستانے کو ساتھ رکھ، اے خدا میرے آستانے کو ساتھ رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا فضل کرے رب کرے آلے آتار پر فضل کرے رب کرے تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. آلے آتار کی ہر گلی سارے گل خوب بھولے پڑے سب کو آباد رکھے. ان کے ساتھ